ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องหัวใจพุทธศาสนาตอนที่7โดยพ่อท่านโพธิครับเมื่อวันที่5 เมษายน 2530เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่11ณพุทธสถานสารีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ กันต่อนะจากปลุกเสกเราก็ได้ฟังเรื่องอริยสัจ4ไปแล้วได้อธิบายเป็นแบบอนุโลมแต่ว่ายังไม่ได้เน้นในตอนท้ายคือตอนทุกขนิโรธกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งเป็นข้อที่3ข้อที่4ยังไม่ได้แจกแจงรายละเอียดฉันต้องฟังดีๆนะถ้าฟังไม่ดีแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องจะแจกแจงลงไปนี้มันจะละเอียดเราจะต้องฟังให้เข้าใจถึงสภาพที่ว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วจะเข้าไปตั้งความนึกคิดไปกระทำกับความนึกคิดอย่างไรมันถึงจะถูกสภาพและมันถึงจะได้รู้สภาพต่างๆแม้จะบอกว่าตามความหมายนั้นก็เป็นการบอกลำลองพยัญชนะเนี่ยภาษานี่มันบอกลำลองนั่นน่ะความจริงแล้วเราก็จะต้องไปทำความรู้กับสภาวะที่เมื่อเราปฏิบัติเองแต่ละคนแต่ละคนอาจจะกำหนดผิดก็ได้สัญญานี่แปลว่าการกำหนดการกำหนดรู้ความจริงที่มันเป็นนามธรรมนั่นน่ะกำหนดผิดก็ได้กำหนดถูกก็ดีละถ้ากำหนดถูกมันอาจจะกำหนดผิดแล้วเราไปหลงว่าถูกได้เหมือนกันแล้วเราก็ค่อยฟังไปฟังอธิบายหลายๆมุมหลายๆเหลี่ยมแล้วก็ค่อยไปฝึกปฏิบัติไอ้นามธรรมมันไม่ได้ตายตัวมันไม่ได้เป็นแท่งเป็นก้อนอะไรอะไรอยู่เป็นรูปเป็นร่างอะไรทุกคนก็คำนึงเอาเองทำความรู้สึกเอาเองกำหนดเอาเองอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เหรอโลภอย่างนี้เหรอโกรธโกรธอย่างนี้มันอย่างนี้ขนาดนี้เรียกว่าโกรธจังโกรธแรงโกรธพยาบาทโกรธอย่างนี้เรียกว่าโกธะโกรธอย่างนี้เรียกว่าอุปนาหะโกธะก็ความโกรธความร้อนใจแบบที่มันไม่ชอบใจอย่างนั้นแรงๆอย่างนั้นโกรธไม่ชอบใจมากๆอย่างนั้นเรียกว่าโกรธการผูกเอาไว้ในใจไม่ยอมปล่อยนี่ว่าอุปนาหะผูกโกรธอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันต่างกันออกไปกับนั้นอันนี้อย่างไรปฏิฆะเป็นอย่างไรอรติเป็นอย่างไรภาษาพยัญชนะก็บอกเอาไว้แม้เป็นภาษาบาลีเราก็พยายามขยายความเป็นภาษาไทยให้ฟังแล้วเมื่อเรารู้แล้วอาการอย่างนี้นะเรียกว่ารูปเรียกว่าเสียงเรียกว่าเรียกว่ากลิ่นเรียกว่ารสรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเรารู้ได้ด้วยใจเรานะตัวใจเนี่ยแม้ว่าเราจะเรียกออกมาทางทวารหยาบบอกว่ารูปหรือเสียงใจเราเป็นตัวรู้นะรู้รูปและรูปอย่างนั้นเป็นที่ชอบใจเป็นที่เจริญใจเป็นที่ถูกใจแล้วก็ชอบรูปอย่างนี้เราไม่ชอบใจอ่ะมันไม่เจริญใจมันไม่ชื่นใจมันไม่ตรงตามที่เราไปอุปทานไปยึดไปถือว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอะไรไว้เราก็ไม่ชอบมันก็เป็นกิเลสอย่างนึงชอบมันก็เป็นกิเลสอย่างนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็จะต้องไปรู้เลยว่าจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็ตามแต่มันก็มาถึงใจมาถึงเวทนานะรูปเวทนามาถึงเวทนาเป็นความรู้สึกแล้วมันเร็วมารู้สึกทุกข์รู้สึกสุขอะไรยังไงก็แล้วแต่มันรู้สึกขึ้นมาเร็วทุกสุขอย่างโลกีเป็นอย่างไรเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอาตมาก็ได้พูดมาแล้วได้อธิบายมาแล้วเราก็จะเป็นคำนึงออกพอสัมผัสอาการอย่างนั้นบอกอ๋ออย่างนี้มันเป็นโลกีสุขอย่างนี้เป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาแบบโลกีมันทุกมันทุกมันต้องเดือดร้อนดิ้นรนมันต้องวุ่นวายมันต้อง ไม่สบายใจอะไรมันต้องการไม่ได้สมใจอะไรอยู่มันเป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าทุกข์อย่างโลกีทุกข์อย่างนี้เป็นการทุกข์อย่างที่เราพยายามที่จะต่อสู้ละล้างกิเลสนั้นเอาชนะกิเลสนั้นกิเลสตัณหาอุปทานอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์นะแต่ทุกข์อย่างนี้ทุกข์ดีนะทุกข์ที่จะต้องพระพุทธเจ้าว่าต้องตั้งตนให้ได้อย่างเงี้ยต้องสู้กับมันนะทุกขายะอัตตานังปทหติต้องตั้งจิตตั้งใจสู้กับทุกข์อย่างนี้เพื่อขจัดอย่างนี้อย่าวิ่งหนีถ้าทุกข์ที่เป็นโลกีย์นี่ต้องทำให้มันจางเพราะทุกข์อย่างนั้นน่ะมันจะมีเหตุมันมาจากที่เราไปติดละเอียดละออไปถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางอะไรแล้วแต่มันจะมาจากทวารไหนก็แล้วแต่มันก็กลายมาถึงจิตทั้งนั้นมาถึงเวทนามาถึงผัสสะมาถึงความคิดมาถึงวิตกมาถึงวิจารมาถึงรูปมาถึงสภาพวิจารณ์นี่มันเป็นสภาพของจิตและเป็นสภาพของจิตอาการอย่างนั้นแหละอาการอย่างไหนที่คุณจะต้องรู้อาการของมันอย่างวิจารณ์เนี่ยเป็นพฤติเป็นอาการเนี่ยเป็นพฤติกรรมจาระนี่คือพฤติกรรมอาการของมันอย่างนี้อย่างนี้เป็นนิมิตเป็นความไม่ได้หยุดนิ่งมันมีอาการยังไงขึ้นมาของมันคุณก็จะต้องรู้ความจริงของอาการอย่างนั้นวิจาระวิตกก็คือคิดค้นให้รู้ให้เห็นอันนั้นไม่ใช่คิดค้นจากความว่างเปล่าไม่ใช่คิดค้นโดยตรรกะวิตกะนี่มันคิดค้นอย่างวิจัยวิเคราะห์อยู่ในนั้นเสร็จมีธรรมวิจัยอยู่ในนั้นเสร็จวิตกเนี่ยแล้วก็จับตัวจริงให้ได้วิเคราะห์กิเลสวิเคราะห์อาการของจิตออกวิเคราะห์ของอาการบริสุทธิ์ที่มันคิดมันนึกมันรู้กับอาการของกิเลสที่มันแทรกมันแซงวิจัยออกไปได้วิตกวิจารนี่คือตัวจะต้องวิจัย2อันนี้ออกนี่เป็นต้นจะเป็นอย่างไรเราก็จะต้องฝึกหัดจริงๆสัมผัสดูแล้วก็พอสัมผัสแล้วก็รู้ไอ้เวลาเราจะไปสัมผัสกับอะไรเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรต่อเนื่องเป็นไปตั้งหยาบๆพอสัมผัสแล้วมันก็ไปเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรอีกแล้วคุณก็จะมานั่งจ้องตัวเองอ่านแล้วก็พอจะจับไฟจะจับหม้อแกงแล้วคุณก็จะต้องไปใจมันนั่งอ่านอาการทางใจแล้วจับหม้อแกงเดี๋ยวไปจับเอาไฟมันต้องเร็วมันต้องไวมันต้องรู้ทันทีมันต้องฝึกตั้งแต่เพราะนั้นเวลาเขาเรียนเนี่ยมีบางสายเขาเรียนเขาจะต้องมาค่อยๆเอื้อมหนอจับหนอสัมผัสหนอเย็นหนอร้อนหนอแล้วก็ต่อมาเลยเป็นสภาพพอเย็นร้อนแล้วมันก็มารู้สึกที่ใจโอ้อย่างนี้ชอบไม่ชอบชังหนอทุกหนออะไรเนี่ยหนอหนอหนอหนอหนออยู่นั่นมันก็น่าเห็นใจนะเพราะว่ามันจะต้องรู้อย่างนั้นนะเป็นเรื่องยืดยาวต่อเนื่องมาจนกระทั่งมาถึงใจแล้วเป็นทุกข์อย่างไรไม่ทุกข์อย่างไรแล้วก็จะต้องทำในใจว่าจะต้องให้ทุกข์มันคลายให้กิเลสตัวเหตุมันติดไปยึดเป็นอุปทานวิจาระก็คือตัวอุปทานตัวที่เราไปติดไปยึดอยู่จริงๆตัวที่ไปไม่รู้หรอกว่าตัวแม้แต่ว่าเป็นจิตนะพฤติกรรมของจิตเองเป็นอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นหรือพฤติกรรมอุเบกขาเนี่ยเราก็จะต้องรู้นะว่าถ้าเรายึดแม่อุเบกขาว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะต้องเที่ยงต้องแท้อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ได้มันเป็นอาการอย่างนั้นแหละอุเบกขาก็มีอาการยังไงก็บอกไปหมดแล้วนะมีองค์ประกอบยังไงก็บอกไปหมดแล้วเราก็จะต้องรู้เลยว่าอุเบกขานี่เป็นฐานอาศัยเท่านั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ไปยึดไปมั่นเป็นของเราไม่ได้ไอ้นี่เป็นความหมายสูงสุดแต่แม้ว่าเรายึดว่าเป็นเราไม่ได้ยึดเป็นของเราไม่ได้สิ่งนั้นก็ต้องมีในเราอยู่ในฐานะที่เรายังไม่หมดรูปนามขันธ์5แต่สิ่งที่จะไม่ให้มีนะเราต้องทำให้ได้สิ่งที่ไม่ให้มีก็คือได้พูดไปแล้วนะมันมีกิเลสตัณหาอุปทานหรือโลภโกรธหลงจะเป็นอาการของความโลภความโกรธความหลงเมื่อหมดโลภโกรธหลงแล้วมันก็จะมีกิเลสมันก็จะมีอุปทานอุปทานในขันธ์5อุปทานในรูปรูปมันต้องมีมันต้องเห็นรูปจะเป็นรูปทางตาเห็นรูปจนทนโทษก็ตามหรือรูปเสียงที่ได้ยินเสียงเข้าไปจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเสียงก็เป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ว่าเสียง กลิ่นที่เราได้รับมาทางจมูกเข้าไปแล้วว่าจะกลิ่นอย่างนี้อาการอย่างนี้เลยเป็นกลิ่นกลิ่นอย่างนี้ชอบหรือไม่ชอบเราก็รู้ของเราว่าชอบหรือไม่ชอบไอ้ที่เรารู้กลิ่นอย่างนี้ไอ้นั่นก็เป็นรูปสิ่งที่ถูกรู้อย่างนั้นก็เป็นรูปรสที่เราสัมผัสทางลิ้นพอสัมผัสแล้วมันก็รู้ว่าไอ้รสอย่างนี้เราชอบหรือไม่ชอบเราเป็นหลงเป็นทาสมันถ้าชอบก็จะดูดดื่มถ้าไม่ชอบก็จะผลักไสโดยที่เราไม่มีปัญญาซ้อนออกไปว่าเอ๊ะชอบไม่ชอบนี่มันใครไปกำหนดคุณนะคุณเองคุณไปถูกหลอกมาว่าอย่างนี้ต้องชอบอย่างนี้ต้องไม่ชอบรสอย่างนี้ขมขมไม่ชอบต้องรีบคายออกคายทิ้งทั้งที่มันมีความเป็นประโยชน์ไอ้ขมอย่างนี้กินเข้าไปเธอมีประโยชน์ก็ต้องจะคายทิ้งเนี่ยจะเอาไอ้ที่ชอบไอ้อย่างนี้หวานชอบทั้งที่หวานได้กินเข้าไปแต่เดี๋ยวจะเป็นโรคตายไอ้หวานนี่เป็นโรคตั้งเยอะตั้งแยะอย่างแม้แต่น้ำตาลโดยตรงนี่กินเข้าไปเถอะมากๆกันแต่ตายเดี๋ยวเป็นโรคโดยน้ำตาลเดี๋ยวนี้ก็เยอะเพราะมันหลงติดกันแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวว่าตัวอีกกินเข้าไปเยอะถ้าไม่กินเลยก็ไม่ได้ก็จริงแต่ก็ต้องกินเข้าไปก็ต้องพอเหมาะไอ้ขมนี่ที่จริงเป็นประโยชน์กินไปมากๆหน่อยก็จะดีไม่นะมันทุกข์มันไม่ชอบถ้าเรามีชอบไม่ชอบอยู่อย่างนี้เราก็จะต้องรับสิ่งที่มันเป็นอุปทานกำหนดว่าชอบกับไม่ชอบแต่ถ้าเรารู้ในปัญญาแล้วว่าขมมันก็ถ้ามันเป็นประโยชน์ก็กินมันพอสมควรมันก็ไม่ผลักมันก็ไม่ทุกข์ไม่อยากอะไรมันก็เท่าที่มันผ่านมันก็อาจจะมีบทบาทมันก็ลำบากกันหน่อยเพราะว่าเผ็ดก็ดีเค็มก็ดีเปรี้ยวก็ดีขมก็ดีมันก็ไม่เหมือนที่เราเคยรู้มาว่าอย่างหวานมั่งแม้แต่อย่างจืดบางทีก็ยังที่จริงกินง่ายที่สุดด้วยอย่างจืดไม่เหมือนด้วยอย่างที่เราพอเหมาะพอเหมาะเค็มๆพอเหมาะมันหวานพอเหมาะอย่างนั้นกินง่ายกว่าเพราะเราเคยกันมานักมานาเลยไม่เหมือนงูไม่เหมือนควายงูควายนี่ไม่ต้องจิ้มน้ำปลาหรอกมันไม่จิ้มมันกินผักใบหญ้ามันไม่ต้องเอาหญ้าจิ้มน้ำปลาไม่ต้องไปผสมน้ำตาลเพราะมันไม่เคยกำหนดไม่เคยมีใครไปหลอกมันแต่ไหนแต่ไรมันไม่เคยเป็นใครไปหลอกมันนะเพราะแม่เราจะบอกว่าไอ้นี่นะนี่ไอ้ยาอันนี้นี่ชุบน้ำตาลยาไอ้นี่ไม่ชุบน้ำตาลยาอันนี้ชุบน้ำปลายาเนี่ยไม่ชุบน้ำปลามันเจอตรงไหนมันกินตรงนั้นมันเจออันไหนมันกินอันนั้นมันไม่เลือกเลยว่าพอชิมมันนี่ชิมมันนี่ชิมมันนี่อ๋อแล้วเลือกแล้วเสร็จชิมมันนี่อันนี้อร่อยกว่าเพื่อนกินกองนี้กองนี้ไม่กินไม่มีเพราะมันไม่ถูกหลอกแต่คนไม่ใช่คนไทยแต่คนทั้งโลกถูกหลอกไอ้โน่นไอ้นี่มาอย่าว่าแต่รสเลยกลิ่นก็เหมือนกันนะรสกลิ่นรูปอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเผื่อว่ากำหนดที่รู้สึกว่ามันร้อนมันหนาวงัวควายก็รู้เหมือนกันนะร้อนเป็นทุกข์หนาวเป็นทุกข์มันก็รู้เหมือนกันว่าเป็นการผัสสะหรือแม้แต่อย่างแม้แต่มันเผ็ดจัดมันอะไรจัดพวกนี้มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะงัวควายมันก็รู้อันไหนมันรับได้มันก็รับอันไหนมันรับไม่ได้มันก็ทุกข์ร้อนเอาของร้อนๆไม่ให้มันหม่ำเข้ามันก็คายเหมือนกันเนี่ยมันร้อนนะมันร้อนมันเผ็ดมันมีปฏิกิริยาของธาตุเนี่ยหลายๆอย่างไอ้นั่นเรียกว่าเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคนเราจะกินเผ็ดจะกินอะไรพวกนี้มันก็เป็นความจริงอย่างนั้นน่ะแต่พอเวลามันถูกหลอกแล้วบอกเผ็ดๆเนี่ยกินเข้าไปแล้วอย่างนี้เลยอร่อยโอ้จะตายจะเป็นก็ยังอร่อยอยู่นั่นเองนะกินเข้าไปในที่จริงมันแสบจะตายเลยอร่อยนะแล้วเราก็ติดกันนะในพวกนี้ถ้าเราไม่รู้ละเอียดแล้วไม่ฝึกไม่ปรือจริงๆเลยนะมันไม่ได้รู้ได้ละได้ลดอะไรหรอกอาตมาจะลองอ่านตามตำราก่อนไล่เรียงมาให้รู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะมากำหนดอธิบายกันรู้ความจริงมันอาจจะไม่สนุกนักนะมันเรื่องของเนื้อหามันเรื่องของวิชาการมันเรื่องของสิ่งที่สำคัญที่คุณจะเอาไปปฏิบัติประพฤติแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ใดร่าเริงในธรรมฟังอย่างนี้แล้วโอ้โหมันชัดเจนมันละเอียดมันเป็นเรื่องที่เราจะเอาประโยชน์จะเอาคุณค่าจะเอาความวิเศษอันนี้ได้คนไหนรู้ในใจอย่างนั้นแล้วก็มีความภาคภูมิในใจชื่นบานในใจและติดตามได้ดีๆในคนนี้ถ้าเขาทาจะเป็นพระอรหันต์ได้แต่คนไหนฟังอย่างนี้ไปแล้วก็ยังไม่ค่อยสนุกเลยไม่เล่าเรื่องอะไรอะไรประกอบไม่มีไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรม ันรู้สึกว่ามันแหมมันไม่ค่อยอร่อยมันไม่ค่อยสนุกก็เรียกว่าเราเองเราชอบฟังแต่นิทานเลือกฟังแต่องค์ประกอบอะไรนะเราทำใจในใจให้ดีๆตั้งใจให้ดีๆนะอาจจะไล่มาตั้งแต่ท้ายเป็นปฏิโลมไล่มาตั้งแต่มรรคหรือว่าทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจทุกบท4บทเนี่ยแต่ทุกอริยสัจทุกสมุทัยอริยสัจทุกนิโรธอริยสัจทุกนิโรธหรือทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจมีคำว่าอริยสัจทั้งนั้นนะถ้าเรียกเต็มแต่พูดไปพูดมาแล้วเราก็เรียกสั้นๆปฏิปทาก็คือมรรคในการปฏิบัติการดำเนินไปปฏิบัติมันมีองค์8นะทุกนิโรธคามฟังเป็นภาษาไปเลยก่อนมาดูกระภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉนนี้คือมรรคมีองค์8อันประเสริฐประกอบไปด้วย1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิพอเวลาอ่านอย่างนี้แล้วหลายคนก็บอกว่าโอ้ได้ยินหูแฉะแล้วถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะกลายเป็นถีนังเป็นมิตรทังแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้ยินแล้วอย่างนี้เราเกิดฉันทะเราทำจิตให้เป็นฉันทะมันก็จะเป็นอิทธิบาทแต่ถ้าใครได้ยินแล้วมีมานะหรือมีธรรมมีถีนังมีมิตรทังมีจิตถือดีพอได้ยินสัมผัสรู้แล้วพอรู้แล้วกูมันก็เกิดเลยพอได้ยินภาพบอกว่ามีประกอบไปอะไรพอขึ้นต้นหนึ่งสัมมาทิฏฐิก็รู้แล้วยันสัมมาสมาธิก็รู้แล้วอ่ะพอมันเกิดตัวกูว่ารู้แล้วฉะนั้นแทนที่บอกว่าฟังเราทวนตามด้วยความร่าเริงยินดีเหมือนกับเรายินเพลงที่เราชอบพอขึ้นต้นเพลงว่าขอมอบดอกไม้ขึ้นมาก็บอกตามเลยคุณก็ตามเพลงนั้นไปเลยร้องไปกอดเขาด้วยนั่นคือคุณฉันทะคุณยินดีเพราะคุณชอบพอขึ้นต้นขอมอบดอกไม้คุณก็ตามเลยโอ้ตามคุณร้องได้ก่อนเลยอาตมาร้องช้าคุณอาจจะร้องเร็วกว่าก็ได้นี่ฟังดีๆนะอธิบายสัจจะให้ฟังความจริงของกิเลสและไม่กิเลสพอกิเลสชอบแล้วไปทีเดียวก็อย่าให้มันเป็นกิเลสที่รู้อาการจิตของเราว่าแม้จะพูดถึงเรื่องของความรู้เรื่องของหลักธรรมเรื่องของอะไรเราจะรู้มาแล้วก่อนก็ตามเสร็จแล้วเราก็มาเกิดมานะได้ว่าเรารู้แล้วแล้วทำไมไม่ยินดีล่ะของนี่ดีนะดีกว่าเพลงมอบดอกไม้ให้คุณนะดีกว่าจริงๆนะจะบอกให้ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่มีปัญญาอย่างนี้นะเราก็ไม่ใส่ใจเมื่อไม่ใส่ใจไม่เกิดอิทธิบาทไม่เกิดความยินดีเมื่อไม่เกิดความยินดีก็ไม่เพียรเมื่อไม่เพียรมันก็ใจมันก็ไม่ใส่แล้วใจมันก็เอาไปใส่ถังผงหนุนใจมันก็เอาไปใส่ขี้หมูขี้หมาอะไรหมดมันไม่เอามาใส่ไอ้สิ่งที่ควรเอาใจใส่นี้มันจะไปเกิดพิจารณาอะไรยิ่งละเอียดมันก็จะต้องมีวิมังสามีการไตรตรองตามีการคิดคำนึงด้วยมีอะไรอะไรด้วยอย่างมากถ้าคุณทำอะไรก็แล้วแต่จะเรียนจะฟังจะปฏิบัติจะประพฤติถ้าไม่มีอิทธิบาทล้มเหลวหมดทุกอย่างไม่มีฉันทวิริยะจิตตวิมังสาล้มเหลวหมดถ้ามีฉันทะตัวนำหน้าตัวเดียวนี่เป็นสุขาปฏิปทาทันทีคุณจะทำอะไรก็เป็นสุขาปฏิปทาเพราะว่ามีความยินดีฉันทะแปลว่าความยินดีความพอใจความชอบใจจะบอกว่าความยินดีความพอใจความชอบใจนี่เป็นกิเลสหรือไม่ใช่กิเลสในส่วนที่เราจะเอามาทำให้มันเป็นกุศลให้มันเป็นสิ่งดีมาประกอบการมาประกอบมาสังขารก็ยังได้เลยสังขารให้เป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมให้ตั้งไว้ให้ตั้งอยู่ถ้าเราประกอบการนั้นมาเสพในอารมณ์ใจว่าเป็นของกูแล้วก็เกิดเวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นอร่อยเป็นรสอร่อยนะถึงแม้ว่าคุณจะเสพไปก่อนเป็นความอร่อยในทางธรรมเรียกว่าธรรมรสนะเป็นฐานก่อนเราก็เสพไปก่อนยังได้มีปิติอย่างที่ว่ามีปิติหรือมีความยินดีมีความอร่อยมีความ พอใจยินดีกับสิ่งที่เรากำลังจะดำเนินกุศลไปให้มันเป็นกุศลให้เป็นขั้นตอนเป็นขั้นดีก่อนแล้วค่อยไปรู้สึกว่าเออดีอันนี้เนี่ยอย่าไปหลงเป็นตัวตนนะหลงเป็นของเราแล้วเราก็จะต้องมีถ้าไม่มีแล้วเราก็จะต้องจากกันมันจะต้องจากกันแล้วมันจะต้องเสียดายมันจะต้องห้อยหาอาวรณ์อะไรนี่เราก็มาหัดวางว่าเออมันไม่ได้อันนี้ดีอันนี้มันไม่ได้นักหรอกองค์ประกอบมันไม่พอเหมาะเราจะสร้างองค์ประกอบมันก็ไม่ให้สร้างจะทำกับคนคนนี้คนคนนี้ไม่เอาเราจะทำเองหรือเราก็มีแล้วเราไม่ได้ทำก็ไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะต้องน้อยใจมันจะต้องไม่สมใจอะไรนี้เป็นต้นนะเราต้องนึกนี่พออ่านในนี้ขึ้นมาแล้วอาตมาก็ต้องอธิบายแทรกให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดถีนังก็เพราะว่าเรามีมานะเรามีอัตตาตัวตนถือดีพอรู้แล้วบอกรู้แล้วไม่ตามแล้วไม่มีฉันทะพอไม่มีฉันทะเท่านั้นคุณก็ปล่อยแล้วมันก็ไปกับพบตัวเองถ้าพบตัวเองฟุ้งซ่านสายฟุ้งซ่านก็ฟุ้งไปแล้วคิดเรื่องอื่นนี่เขาบรรยายไปเถอะเราก็ไปแล้วอีกเรื่องนึงเรานี่จะพาไปโลกุตระเราก็พาไปโลกไหนก็ไม่รู้พาไปในใต้บาดาลที่ไหนก็ไม่รู้เราไปเองของเราไปตามที่เราชอบไปตามที่เราฝันเพ้อเป็นพบของเรานะพวกฟุ้งซ่านพวกไม่ฟุ้งซ่านก็บอกลงถ้ำดีกว่าไปแล้วไอ้ลงถ้ำนะมันก็ไม่ได้ลงสนิทตรงนั้นไม่ได้หยุดจิตหรอกไม่ได้หยุดจิตหรอกลงไปแล้วก็ไปฟุ้งซ่านอยู่ในจิตนั่นน่ะไปตุ๊กกุ๊กติ๊กกุ๊กติ๊กกุ๊กติ๊กอยู่ในหลุมของตัวเองน่ะอะไรก็ไม่รู้และตัวเองพวกสถีนมิทานี่ไม่ค่อยมีปัญญาด้วยไม่ค่อยมีอำนาจของจิตที่ชำระลงไปรู้จักไอ้ตัวลึกติดใต้เขตขอบที่ตัวจะต้องหยั่งลงไปอีกก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกนะคือมันไม่มีตัวแหลมคมไม่มีตัวธรรมวิจัยไม่มีตัวปัญญาไม่มีตัวที่จะรู้เท่าทันจิตจนก็ชำแรกไปถึงตัวตนขั้นอาสวะตัวตนนี้มันมีตั้งแต่สักกายะอัตตาและก็อาสวะตัวตนอาสวะนี่ยังไม่ยังถึงหรอกแค่ตัวตนอัตตานี่ก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่จะรู้ก็รู้หยาบๆสักกายะด่านหนึ่งเพราะฉะนั้นพอได้รู้สักด่านหนึ่งยิ่งทำออกได้นะยิ่งทำให้กิเลสหยาบที่เป็นตัวตนหยาบออกไปได้ตายไปได้เหลือขั้นอัตตานึกว่าตัวได้แล้วได้ฐานหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่แค่พื้นฐานแค่นั้นจะไม่มีความแหลมคมของจิตวิญญาณตัวพิจารณาตัวปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลตัวธรรมวิจัยสัมโพชงเนี่ยแล้วมันก็จะยั่งลงเป็นสมาธิจิตที่ไปเห็นของจริงลงไปเรื่อยๆแล้วปฏิบัติเป็นมรรคขังค้าเพื่อที่จะรู้ของจริงว่าของจริงที่เป็นจิตนั้นอย่างหนึ่งสิ่งที่จะทรงไว้นั้นอย่างหนึ่งสิ่งที่จะต้องดับจะต้องฆ่าจะต้องทำลายนั้นอย่างหนึ่งมันธรรมวิจัยก็ไม่เก่งเวลาไปสัมผัสจริงก็ไม่ปฏิบัติมันไม่ช่ำชองมันไม่แววไวมันไม่ได้ประพฤติปฏิบัติพวกนี้มีแต่จะสัมผัสอะไรก็ปล่อยลงถ้ำเข้าไปอยู่ในภพตัวเองเพราะฉะนั้นจะติดตามสิ่งเหล่านี้กระแทกสัมผัสตัวเองเกิดกิเลสจึงงดอย่างนี้ไม่ประเภทที่ปัดทิ้งก็ปัดได้แต่ด้านหน้าด้านบนด้านบนให้มันกระแทกลงไปอีกสิกระแทกแล้วจะรู้ว่ากิเลสเราเกิดหรือเปล่าไม่ไม่เอาถ้ากระแทกแล้วเดี๋ยวทุกข์ในพวกนี้จึงไม่ถูกกระแทกลึกไม่กล้าหนีเข้าไปในถ้ำตัวเองอยู่ในภพตัวเองที่ทีนังมิทังจะเป็นพวกนี้พอฟุ้งซ่านเนี่ยไม่รับฟังเราก็ฟุ้งซ่านของเราเองไปเองไม่ฟังคุณจะว่าไงก็ไม่ฟังนี่ก็วิเคราะห์วิจัยให้ก่อนว่าจุดเสียจุดดีที่เราจะปฏิบัติแม้แต่ฟังธรรมแม้แต่จะศึกษาหรือเราจะไปสัมผัสเองเมื่อสัมผัสเองเราก็เรียนรู้เองแต่ถ้าจิตของเราเป็นทีนังหรือเป็นอุทธัจจะมันก็จะเป็นแบบนั้นเอาฟังต่อนะมรรคองค์ทั้ง8จนกระทั่งถึงสมาธิแล้วทีนี้ท่านก็แจกสัมมาทิฏฐินะองค์ข้อที่1เป็นไฉนคือภิกษุหรืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้นะความรู้นะมีความรู้ในทุกความรู้ในทุกสมุทัยความรู้ในทุกนิโรธความรู้ในทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิฟังแล้วมันก็ตื่นๆนะสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจคือความเห็นมันเห็นอะไรมันจะต้องเห็นว่าไอ้นี่ทุกต้องเห็นอันนี้สมุทัยเหตุของทุกอันนี้น นี่ทุกข์พอเกิดทุกข์แล้วบอกแล้วทุกข์นี่มีเหตุอะไรอันนี้แหละคือเหตุของทุกข์อันนี้และเหตุของทุกข์อันนี้ก็ต้องดับมันต้องประหารประหารตภาประหารด้วยอะไรประหารด้วยกรรมวิธีทุกนิโรธคามินีปฏิปทาประหารด้วยการที่จะต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาตั้งศีลขึ้นมาแล้วเราก็สังวรไปทุกอิริยาบถคิดก็สังวรเรียกว่าสังกัปปะพูดก็สังวรเรียกว่าวาจากระทำอะไรอยู่ก็สังวรเรียกว่ากัมมันตะสังวรให้ประจำชีวิตเรียกว่าอาชีวะเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นักปฏิบัติธรรมต้องมีการปฏิบัติธรรมเป็นอาชีพแม้คุณจะเป็นพยาบาลแม้คุณจะเป็นแม่ครัวแม้คุณจะเป็นหมอแม้คุณจะเป็นแม่ค้าคุณก็ทำงานนั้นไปแต่คุณก็จะต้องมีอาชีพปฏิบัติธรรมอาชีวะให้ปฏิบัติธรรมคือจะต้องรู้พร้อมไปกับการคิดในการที่ทำงานไปด้วยคุณก็คิดอะไรกับเขาสัมผัสแล้วคุณก็ต้องคิดสัมผัสไอ้นี่คุณจะให้เขาคุณจะทำงานอะไรประกอบไปมันยากตรงนี้มันยากตรงที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมกับกรรมกิริยาคำกิริยาทุกอย่างมีผัสสะมีการเกิดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็เกิดรู้ต้องไวต้องตามเอาเกิดกิเลสแล้วนะเกิดเวทนาแล้วเกิดสัญญาแล้วเกิดสังขารแล้วเอากิเลสมาปรุงแล้ววิจัยเร็วแล้ววิจัยเห็นกิเลสไม่เอาทำการฆ่ากิเลสไปพร้อมกันเอาหยิบเงินทอนเอานี่ฉีดยาก็ฆ่ากิเลสไปพร้อมก็ฉีดยาฆ่ากิเลสไปพร้อมก็เอาน้ำแกงลงตักใส่จานต้องยกขึ้นเตาไฟอะไรพร้อมกันจิตมันจะต้องแหววไวมันจะต้องมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์รู้ตัวที่จะอะไรที่จะวิเคราะห์ออกไปวิจัยออกไปตุรู้ว่าการฆ่าเราทำให้กิเลสเกิดกิเลสแล้วกิเลสเป็นอย่างนี้แล้วทำให้กิเลสมันอ่อนต้องทำอย่างนี้สมถภาวนาเป็นยังไงเรียกว่าวิคัมภนประหารทำให้มันกิเลสลดลงไปได้ช่วงหนึ่งเป็นตทังคประหารเป็นยังไงต้องทำเนี่ยมันลดลงไปได้มันเบาลงไปได้เพราะสมถภาวนาเพราะการกดข่มเพราะการทำให้มันอ่อนแรงลงไปด้วยอำนาจที่จะให้มันลดลงโดยดื้อก็ตามหรือเราใช้ปัญญาเราใช้ความรู้เราใช้เหตุผลแล้วมันก็อ่อนจางลงไปตามเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาให้มันเกิดผลด้วยหลักของวิปัสสนาด้วยความรู้วิปัสสนานี่แปลว่าเห็นยิ่งรู้ยิ่งสมถะนี่แปลว่าสงบลงเราก็ใช้สองอย่างนี่แหละฝึกจริงๆก็ทำสองอย่างมันทำอยู่ในโดยอัตโนมัติหรอกคนไม่ต้องบอกมันก็ทำอะไรมันแรงมันก็ต้องให้มันอ่อนก่อนแล้วก็ต้องพยายามแม้มันอ่อนพอทนได้เราก็รักษาไว้ดีนะอย่าให้มันอ่อนจนกระทั่งดับมันเงียบไปเลยจะไม่เห็นตัวมันอ้าวแล้วก็เลยไปหลงผิดนั่นเป็นการกดข่มสมถะกดข่มธรรมดาเพราะการกดข่มนี่กดไว้พอที่มันจะไม่มีแรงทำให้เราละเมิดมาเป็นกายวาจาหรือมาเป็นอกุศลที่หยาบแต่แล้วเราก็เห็นอาการของมันนั้นอยู่แล้วก็พยายามที่จะใช้ความรู้ใช้การเห็นจริงเลยว่าต้องรู้ด้วยเหตุด้วยผลต้องรู้ด้วยความเป็นจริงแล้วมันเป็นตัวเลวมันเป็นตัวร้ายมันเป็นอาการมันเป็นชีวิตมันเป็นบทบาทอยู่ให้มันอ่อนบทบาทไปด้วยเหตุผลด้วยความรู้นะว่าแกอย่ามาแสลนหน้าเลยนะแกจะต้องอ่อนจางแกจะต้องเบาแกจะต้องลดลงไปด้วยวิปัสสนาภาวนาพระพุทธศาสนาพูดเวลาเราเรียนกันนึกบอกว่าทำยังไงก็ใช้วิปัสสนาใช้วิปัสสนาสมถะนั่นแปลว่าความสงบมันลดลงแล้วนะมันก็มาสงบในตัวอยู่แล้วถ้ามันอ่อนจางลงด้วยความรู้เห็นหลัดนี่นะแล้วมันอ่อนลงมันคือสมถะในตัวเพราะฉะนั้นวิคัมภนประหารนี่คือการกดข่มธรรมดาเท่านั้นใช้บ้างแต่อย่าไปกดมันจนแบนราบเลยกดเพราะฉะนั้นพวกที่ใช้สมถะภาวนาหรือใช้วิคัมภนประหารอย่างเดียวนะไม่บรรลุธรรมจะเป็นถีนังมิถังเพราะงั้นพวกนี้พวกสายเจโตนี่เร็วตัดพวกหยุดดับบี้มีแรงเยอะพวกนี้เจโตนี่มันพวกอะไรพวกมลือทือนี่แรงเยอะกดเก่งดับปุ๊บอย่างนี้แหละเราจะไม่รู้จับกลางละเอียดแล้วจะไม่รู้ว่ามันถนัดกดถนัดข่มเสร็จแล้วระเบิดแล้วระเบิดหน้าดูเลยนะพวกนี้ ระเบิดแล้วระเบิดหน้าดูเลยไม่หวัดไม่ไหวรับไม่ไหวพอระเบิดเนี่ยพวกเจโตเนี่ยพวกสายศรัทธาเพราะเราจะต้องรู้เลยว่ามันจะต้องเห็นกิเลสบทบาทของกิเลสจะต้องมันไม่เห็นจะต้องถูกสัมผัสกระทุ้งกระแทกออกมากระทุ้งยิ่งเหลือน้อยก็ต้องกระทุ้งกระแทกออกมาต้องสัมผัสมีสัมผัสเป็นปัจจัยเห็นว่ามันยังไม่จริงหรือมันยังไม่เที่ยงนะมันยังไม่เที่ยงมันยังมีบทบาทประเดี๋ยวมันก็เกิดประเดี๋ยวมันก็เบาอยู่มีสัมผัสเป็นปัจจัยเห็นว่ามันยังไม่จริงหรือมันยังไม่เที่ยงนะมันยังไม่เที่ยงมันยังมีบทบาทประเดี๋ยวมันก็เกิดประเดี๋ยวมันก็เบาอยู่ไม่ใช่ว่ากดมันให้มันแบนแต่อยู่อย่างนั้นน่ะบอกแล้วว่าวิธีกดของศาสนาอื่นของลัทธิอื่นเขากดเก่งกดแล้วเขาไม่เห็นหน้าเห็นตาของกิเลสไม่รู้ว่ามันมีบทบาทหรือไม่มีบทบาทจึงกลับกันกับศาสนาพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติมีมรรคแปดมีการทำงานทำการมีการสัมผัสไปในตัวเสร็จแล้วมันก็จะคุยขึ้นมาค่อยคุยขึ้นมามันมากนักก็กดข่มไว้ก่อนเอาแต่พอทำเนาแล้วมันก็จะค่อยๆทำไปได้ค่อยๆหายไปได้ค่อยๆลดไปได้และจะมีกำลังพอลดไปได้แล้วเราจะมีกำลังให้มันขึ้นมาอีกมันขึ้นมาอีกมีกำลังมากๆมันก็ขึ้นมาแรงๆก็ได้สู้มันแรงๆก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะนี่อธิบายวิธีการที่อาตมาอธิบายอย่างภาษาอาตมาวิธีทำอาตมาผ่านมาแล้วก็บอกให้ฟังว่ามันต่างกันอยู่กับฤาษีนะปัญสมาธิฐิที่บอกว่าทุกที่บอกว่าสมุทัยเราก็เรียนรู้จริงๆทุกอาการรวมนะมันเป็นทุกข์เป็นอย่างไรความทุกข์คืออะไรเราก็อ่านไปแล้วเราก็เรียนไปแล้วคือความไม่สบายใจไม่ชอบใจอะไรต่างๆนานาคือความไม่สมใจอะไรต่างๆความไม่ชอบใจความอยากก็ไม่ได้สมอยากความทุกข์คือโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตความที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความไม่ได้สมใจในสิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์อะไรพวกนี้แหละนะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักความปรารถนาก็ไม่ได้สมปรารถนาพวกนี้เป็นทุกข์ทุกที่เอาแจกออกมาอย่างสำคัญก็คือทุกปกิณกทุกนั่นแหละทุกจรโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตแล้วก็ความพลัดพรากความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจนั่นก็ทุกความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจก็ทุกความปรารถนาก็คือตัณหาอยากใครอันนี้ไม่ได้สมปรารถนาทุกหลักๆมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละหลักใหญ่เราก็รู้แล้วว่าอาการทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นมาอย่างนั้นและมาจากอะไรอ่ะก็กิเลสกิเลสตัณหาอุปทานตัวที่ไปตั้งเขาตั้งเป้าเอาไว้เป็นอุปทานยึดถือว่าเป็นอาการอย่างนั้นเป็นวิจาระอย่างนั้นเป็นพฤติกรรมอย่างนั้นน่ะบางทีพฤติกรรมนิ่งๆนะถ้ามันไม่นิ่งไม่สมใจที่มันนิ่งๆก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์นะมันไม่สมใจนิ่งๆเพราะงั้นพวกที่ชอบนิ่งๆพวกฤาษีใหญ่นี่ต้องนิ่งๆนั่งนิ่งเฉยเป็นมืออยู่งั้นได้นั่นน่ะชอบใจพอมันไม่มีใครมาคุยมีใครมาแตะให้มันกระเพื่อมขึ้นมาหน่อยเขียวเลยออกมาทางตาเลยทุกข์มันไม่ชอบใจนะมันไม่สมที่อุปทานยึดนั่นน่ะคนหลงคนยึดทั้งนั้นนะเอาเราจะแจกละเอียดมุมเหลี่ยมอะไรไปเยอะแยะมันก็ได้รวมแล้วก็ไม่รู้ในอริยสัจ4ไม่รู้ว่านี่ทุกข์แล้วก็ไม่ตามหาเหตุแล้วก็ไม่ดับกิเลสต้องแยกกิเลสดับทุกนิโรธานต้องแยกกิเลสมาดับไม่จะเป็นดับจิตจิตมันยิ่งเจริญเสร็จแล้วเราก็มีวิธีมรรคองค์8หรือโพธิปักขิยธรรมมรรคองค์8นี่เป็นฐานปฏิบัติประจำวันคือมันตรงกันข้ามกับฤาษีฤาษีนี่นั่งหลับประจำวันล่องแหล่งนี้หลบประจำวันส่วนศาสนาพระพุทธเจ้านี่ทำงานประจำวันมรรคองค์8นี่ทำประจำวันมีทั้งคิดทั้งพูดทั้งการงานทั้งทำให้เป็นประจำวันอาชีพมีบทบาทสัมผัสเป็นปัจจัยทำได้ตามฐานะตั้งศีลเป็นกรรมฐานของแต่ละฐานะเพราะฉะนั้นจะไปทำเมาเขบอกโลภโกรธหลงมันมีตั้งโอ้โหเยอะแยะเหตุปัจจัยเยอะแยะมันมากทำไม่ได้ต้องแบ่งทำตามขั้นตอนของใครของใครอินทรีย์พละเท่าไหร่ก็แบ่งทำตามขั้นตอนเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลจิตเราจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพิ่มฐานอย่างแรกบอกศีล5ก็ฐานโสดาบันศีล8ก็ฐานพระสกิทาคามีอะไรตามที่เคยบอกไปแล้ว ันจะไล่กันไปอย่างนั้นจริงๆในความหมายของศีลมันก็จะเป็นอธิศีลที่ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆแม้ศีล10เพิ่มขึ้นมาข้อเดียวนะที่จริงแสนศีล10เนี่ยจริงๆศีล8กับศีล9เนี่ยมันศีลอันเดียวกันนะพอบอกศีล10เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกข้อเดียวแต่ข้อนึงนี่มันมากเหลือเกินนะโดยอธิศีลโดยความหมายของมันละเอียดละออชาตรูปรัชตาเนี่ยมันคือสมบัติโลกทั้งนั้นน่ะคุณไปติดไปยึดตามที่โลกสมมุติชาตรูปอย่าว่าแต่เงินแต่ทองเลยนั่นน่ะแปลกันตื้นตื้นหยาบๆชาตรูปรูปสมมุติที่เกิดชาตะเนี่ยรูปที่สิ่งที่รู้ที่คุณเกิดมาเป็นของสมมุติอุปทานอะไรก็ได้ชาตรูปะรัชตะแล้วคุณก็จะรับสิ่งนั้นไว้คุณจะสุขเบยสิ่งนั้นเช่นว่าอารมณ์ชาตรูปรูปที่เกิดอย่างนี้เนี่ยเป็นความอร่อยทางใจที่คุณสมมุติคุณจะสมมุติอะไรก็ตามใจคุณจะปีกิเลสไปในทางไหนก็ตามแต่ผู้หญิงก็สมมุติไปในทางของผู้หญิงได้เสื้อสวยของสวยของงามใหม่ๆชอบใจผู้ชายก็บอกว่าได้ไปกินเหล้ากินยาชอบใจอะไรอย่างนี้ไปโน่นมันก็เป็นชาตรูปที่ยกตัวอย่างหยาบๆนะเป็นชาตรูปคุณก็ไปติดในอบายมุขอธิบายให้ฟังว่าจะไปพูดถึงเงินทองไอ้เงินทองนั้นมันเป็นบทบาทเอาเงินทองไปซื้อเหล้าซื้อยาเอาเงินทองไปซื้อของสวยเห็นมั้ยมันก็เป็นองค์ประกอบที่ต่อเนื่องตัวนั่นเองสุดท้ายมันได้อะไรมันได้สมใจมาบางทีซื้อของสวยมาแล้วเอามาไว้ในตู้เฉยๆนะแล้วก็พอใจนะผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องใส่ต้องอะไรหรอกมันไม่เข้าท่าอะไรนะมันสมมุติขอให้มันได้ตามที่เราสมมุติก็แล้วกันเสร็จแล้วเราก็พอใจชาตะเกิดรูปที่มันสัมผัสทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งนิ้วทั้งกายนั่นแหละเราก็พอใจเท่านั้นแหละทีนี้มันเป็นตัวหยาบไปถึงชาตรูปก็แปลว่าเป็นเงินเป็นวัตถุสมบัติอะไรก็ใช่มันเป็นตัวหยาบที่ต่อไปมันเป็นวัตถุอีกแล้วพวกนี้ย่นย่อจากวัตถุมันมาหาอะไรมาหาตาหูจมูกนิ้วกายใจแล้วก็มาหาอารมณ์จิตที่ชอบอุปทานยึดไว้เท่านั้นแหละเพราะงั้นเราก็ลองไม่มีเงินไม่มีทองเพื่อที่จะซื้อไอ้สิ่งที่เราพอใจทางหูตาจมูกลิ้นกายดูสิลองลดลงไปสิหรอกจริงๆนะไม่ใช่ว่าเอาไปฝากแบงค์เอาไว้แล้วมันก็ยังกลุ่มอยู่นะแล้วลองอดไว้สักเดือน2เดือนปี2ปีแต่เงินยังเป็นของกูอยู่มันก็รู้อดไปได้3ปี4ปีไม่ให้เก่งอดได้เสร็จแล้วพอออกจากกรรมฐานก็ไปเอาเงินนั้นออกมาซื้อเสวยอีกจะไปได้เรื่องอะไรหรอกทิ้งออกจริงๆสิเงินลองเป็นคนไม่มีดูสิไม่มีทางมีจริงๆจะเป็นยังไงมันต้องลองจริงๆมันก็บอกว่าไม่เป็นไรล็อกสิ่งเหล่านี้มันเราอยู่เนื้อมันแล้วอยู่ใช้เนื้อมันพวกที่เชโกอยู่เนื้อมันไปทิ้งทำไมของต้องใช้ต้องจ่ายของต้องมีต้องเป็นมันไม่เอาจริงเรามาหัดจริงแล้วมันถึงจะรู้ได้คนเรามารู้จริงได้จริงแล้วทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเรางอมืองอเท้าไม่ได้สอนให้คนไร้สมรรถภาพมีสมรรถภาพทำฟรีทำแจกทำจ่ายทำต้องไม่เอาเงินเอาทองอะไรขึ้นมาไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนมาก็ได้แล้วเราจะเห็นผลว่าคนเราถ้าไม่อยู่อย่างมีเงินมีทองถ้าเรามั่งน้อยสังโดษได้จริงแล้วแล้วเรารู้ว่าชีวิตนี้มันไม่ยิ่งไม่ใหญ่อะไรเราพึ่งคุณงามความดีสมรรถภาพของเราแม้ที่สุดเป็นบุพเพกตบุญญาตาบุญที่เราทำไว้ก่อนเราเคยได้ช่วยเหลือเฟื่องฟายกันไว้ในมิตรดีสหายดีเนี่ยต่อไปเราจะไม่มีเงินมีทองอะไรเลยนี่จนกระทั่งแก่จนกระทั่งเฒ่าเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมเราจะเชื่อในบุพเพกตบุญญาตาเราจะเชื่อในบุญเก่าหรือว่าความดีก่อนที่เราเคยทำไว้ก็พวกเราที่มีจิตใจดีมันก็จะเกื้อกูลคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บคนป่วยนี่ก็จะเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อเลี้ยงดูกันโดยไม่ต้องมีเงินทองไว้เวลาจะเจ็บจะป่วยจะเป็นอะไรเราจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาก็ไม่ต้องก็จะเกื้อกูลกันเองแม้เรื่องของเงินของทองเราไม่สะสมมันก็จะมีพอใช้เป็นกองกลางกองอะไรแบ่งแจกกันอยู่พอรักษาพอเลี้ยงดูพอช่วยเหลือเกื้อกูลให้ไม่ต้องทุกข์มากนักในเรื่องของการแก่การเจ็บการตายอะไรพวกนี้เราก็จะเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายอะไรกันได้จริงๆก็เกิดพระราดรภาพเกิดหมู่กลุ่มพุทธบริษัทที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมีเมตตากรุณาเป็นคณะของพระเจ้าคณะพระเจ้าคือคณะที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพระเจ้านี่คือพระพรหมเนี่ยพระเจ้ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากันอยู่ในนี้จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตวิญญาณเป็นอย่างนี้ก็คือจิตวิญญาณพระเจ้ากันคนนี้ก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคนนี้ก็มีคนนี้ก็มีคนนี้ก็มียิ่งมีคนละมากๆจริงๆเลยยิ่งหมดกิเลสมีแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วคนเหล่านี้คุณลองนึกดูซิว่าถ้าเข้ามาอยู่รวมกันมันจะเป็นยังไง มันก็มีแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาก็คือจิตเฉยจากกิเลสจะไปแปลว่าคนเฉยๆอีกพ่ออาตมานี่ชื่อเฉยมันประหลาดนะพ่ออาตมาแม่ของอาตมาก็ชื่อประหลาดอาตมาเองนี่แต่ก่อนไม่ประหลาดหรอกพอมาปฏิบัติธรรมพอมารู้ธรรมะพอมารู้โอ้ทำไมเราต้องมาชื่อรักผมพูดแล้วพวกคุณก็เลยเอาชื่อไปเล่นกันอีกเป็นลิเกละครบ้ากันมาแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งอาตมาเองนี่อาตมาฐานะของอาตมาอาตมาต้องศึกษาพวกนี้ต้องถึงขั้นอะไรพวกนี้อาตมาจะต้องเกิดมาเป็นอย่างนี้ชื่ออย่างนี้พ่อแม่อาตมาต้องชื่ออย่างนี้ไม่มีเหตุผลทั้งนั้นน่ะเฉยมันแปลว่าอุเบกขานะแม่อาตมาชื่อบุญโฮมบุญโฮมรวมแปลว่าบุญมารวมบุญโฮมนี่แปลว่ารวมบุญโฮมในภาษาอีสานแปลว่ารวมเพราะบุญมันจะต้องมารวมอยู่หมดน่ะแล้วก็จะต้องมีรากเหง้าของเฉยแล้วมันไม่ได้เฉยเด๋อหรอกนะถ้าเฉยเด๋อก็ไม่ใช่เฉยอุเบกขาเฉยถีนังเฉยมิตรทังเฉยอย่างนั้นก็ไม่ได้นี่ก็แวะมาอย่างนี้พอเล่าอย่างนี้ก็ฟังพอพูดธรรมะแล้วก็มาไปฟังพอเล่านิทานก็ฟังดีเอาละพอเล่าแค่นั้นก็พอนะเมื่อเราได้เรียนรู้รายละเอียดอุเบกขาต้องเฉยจากกิเลสก่อนจะถึงเฉยจากกิเลสคืออะไรพระเจ้ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีเมตตาเป็นบทบาทเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันไม่ได้เป็นตัวนะมันมีอยู่ทุกตัวมันเป็นสามัคคีธรรมมันเป็นวงจรมันเป็นวงจรที่ครบวงจรจิตวิญญาณเนี่ยมันจะต้องมีบทบาทของเมตตาเมตตาคือสัมผัสแล้วก็เกิดความประสงค์ดีที่จะต้องให้เขาพ้นทุกข์ประสงค์ดีที่จะต้องการให้เขาเจริญจิตมันจะมีอาการอย่างนั้นน่ะประสงค์ดีสัมผัสแล้วมันก็ประสงค์ดีถ้าเขาไม่ดีก็อยากจะให้เขาดีถ้าเขาตกทุกข์ก็อยากจะให้เขาพ้นทุกข์เขาไม่เจริญก็ต้องการให้เขาเจริญมันจะมีจิตตัวนี้ไม่ใช่จิตเฉยเด๋อนะอุเบกขาเนี่ยมีจิตตัวนี้ด้วยนะอุเบกขามีจิตเอื้อเฟื้ออย่างนี้ด้วยนะแต่อุเบกขาเนี่ยมันเฉยมันเฉยต่อกิเลสบอกแล้วกิเลสมากระทุ้งกระแทกกระเทือนยังไงมันก็เฉยมันบริสุทธามันบริสุทธิ์อยู่บริสุทธิ์อยู่ปริโยธาตามันขาวพองอยู่จะเอาขี้เปื้อนอะไรมาพอกยังไงมันก็ไม่ดูไม่ซึมเลยยิ่งกว่าน้ำกับใบบอนมุทุจิตมันไวมันสัมผัสมันรู้เร็วมุทุมันรู้เลยว่าอ๋อคนนี้ทุกคนนี้สุขคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีสัมผัสอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันไหนเป็นกุศลอกุศลเป็นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะแม้สัมผัสในวัตถุแม้สัมผัสในบุคคลแม้สัมผัสในสัตว์โลกมีมุทุมีความแววไวแล้วตัวเองนี่ดัดถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ยิ่งดัดได้ง่ายจนกระทั่งไม่ต้องดัดอีกแล้วจบกิจแต่ตอนที่เรายังเป็นเสขบุคคลเราก็ดัดได้ง่ายปรับให้มันมีหมดกิเลสหมดกิเลสไปได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเรียกว่าจิตมุทุรู้ก็เร็ววิจัยก็เร็วสติสัพพัญญะสติสัพพชงเร็วธรรมวิจัยสัพพชงเร็ววิริยะสัพพชงมีแรงพร้อมได้ดีมีปิติสัพพชงได้ปัสสัทธิสัพพชงเป็นสมาธิสัพพชงเป็นอุเบกขาสัพพชงก็เดินทางปฏิบัติเป็นโพชฌงค์เร็วไปถึงอุเบกขาทุกทีเร็วไวมุทุเนี่ยจนเสขะไปหาอะเสขะพอเป็นอะเสขะแล้วเนี่ยพอจิตเป็นอะเสขะแล้วจิตเป็นอุเบกขาแล้วมุทุนี่มีแต่จะรู้ผู้อื่นวิจัยของตนเองวิจัยทีไรก็เห็นแต่0 0 0 0ก็หมดไม่ต้องวิจัยมาก0เที่ยงแล้ว0เป็นสัญญายะนิจานิเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงไม่แปรปรวนไม่เป็นอื่นตั้งมั่นอย่างยิ่งกว่าตั้งมั่นจึงเรียกว่านิจจังตัวนิจจังนี่เป็นตัวที่เราต้องกำหนดรู้ความจริงว่าจิตของเรานิจจังแล้วนะจะเรียกว่าจิตนิจังประเดี๋ยวจะไปค้านแย้งคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกอาตมาชักจะไม่ค่อยอธิบายไม่เข้าร่องเขาล็อกเท่าไหร่แล้วนะนี่ไปกันใหญ่เลยมันไปแทงแต่ลึกๆมันแนวระนาบมันไม่ค่อยออกอาตมารู้สึกตัวว่าอธิบายมันไม่ค่อยอธิบายไปถึงจุดไหนมันก็จะเจาะอธิบายไปถึงจุดไหนก็จะเจาะรู้สึกตัวว่าอย่างนั้นพอเห็นว่ามันจะต้องเจาะถ้าอธิบายของเก่าไม่เจาะมันก็อธิบายภาษาเก่าอธิบายระนาบมาก่อนแล้วใช่ไหม พราะงั้นตั้งใจฟังดีๆนะอาตมาชักจะปนๆเปย์กันนะไปถึงไหนเจาะคุณก็เจาะตามกันแล้วกันแล้วคุณก็ไปต่อกันตามไปต่อกันเอาเองคนมาใหม่ๆอาจจะยากหน่อยนะฟังธรรมะตอนนี้ปลุกเสกหรือพุทธาภิเษกนี่ตอนอาตมาอธิบายธรรมะร่วงช่วงเช้านี่มันเป็นหลักเป็นความรู้หลักของธรรมะโลกุตระนะเอาละต่อนี้นะถึงไหนแล้วล่ะมุทุไวแววไวเนี่ยจิตมันไวจนกระทั่งมันไวจนกระทั่งมันเป็นเสขะบุคคลนี่มันจะพยายามละกิเลสละกิเลสละกิเลสไวมันรู้เร็ววิจัยไม่ทำมาวิจัยเร็ววิริยะภาคเพียรวิจัยอยู่เสมอจนกระทั่งวิจัยกิเลสออกมีวิธีการดับกิเลสก็กิเลสดับเรื่อยๆจะเป็นอเสขะเนี่ยเป็นจิตอุเบกขาเนี่ยจิตอุเบกขาเนี่ยอาตมาพยายามจะขยายความอุเบกขาให้มันชัดยิ่งขึ้นนะมันไม่ใช่เฉยเดินหรอกมันกลับแววไวมันกลับรู้พอมันรู้ของเราเองจนหมดแล้วหมดกิจสิ้นกิจเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันจะไม่รู้เราเลยแล้วมันจะรู้ผู้อื่นแล้วมันจะรู้ผู้อื่นได้มากได้เร็วแล้วมันจะมีความกระปรี้กระเปร่ามันมีความขนขวายมันมีความเมตตาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันยิ่งมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมันจะต้องขนขวายมันขนขวายก็มันเป็นตามธรรมชาติของมันเองนะเพราะมันจิตมีปรารถนาดีมันไม่เลยตัวตนรู้แล้วว่าเราสิ้นตัวตนเราสิ้นกิเลสของตนแล้วก็มีกิจการงานการงานที่มันเคยภาคเพียรขยันหมั่นเพียรมันก็จะเป็นบทขยันอยู่เรื่อยแหละเป็นบทภาคเพียรอยู่เรื่อยแล้วมันก็จะสอดส่องค่อยช่วยค่อยเหลือผู้อื่นเมตตาตัวนี้ก็คือมันจะอ่านผู้อื่นออกต้องอ่านตนเองเป็นก่อนนะอ่านตนเองเป็นแล้วมันก็จะอ่านผู้อื่นช่วยผู้อื่นคนนี้มีทุกข์อย่างนี้คนนี้มีชั่วอันนี้มีดีอันนี้ช่วยคนอื่นดีช่วยคนอื่นมีทุกข์ก็บอกเขาหาทางช่วยให้เขาพ้นทุกข์ลดทุกข์ให้เขาที่จริงมันลดทุกข์ให้เขาก็ไม่ได้บอกให้เขาไปลดเองอ่ะมีวิธีอะไรก็แล้วแต่มีเมตตาลงมือทำมีกรุณาบอกแล้วเมตตานี่คือจิตมันเกิดแล้วว่ามันจะต้องการให้คนอื่นเขาได้ดีสงสารเขาต้องการให้เขาได้ดีต้องการให้เขาพ้นทุกข์กรุณาก็ลงมือทำมันจะมีกรุณามันจะทำอยู่เรื่อยๆมันจะลงมือทำช่วยเขาจนกระทั่งเขาได้ดีก็จะรู้ว่าเขาได้ดีพอเขาได้ดีกับมุทิตาก็ยินดีกับเขาอนุโมทนากับเขายินดีกับเขาที่ได้ดีพอได้ดีแล้วก็เสร็จสิ้นงานอุเบกขามันก็ปล่อยวางจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่จบเขาจบหรือว่าเขาได้ดีสมบูรณ์แล้วก็เป็นอันสิ้นของเขาไปอาตมานี่ยังไม่สิ้นพวกคุณยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะดีมันก็ยังไม่อุเบกขาสักทีมันก็วางมาเลยมันก็วางไม่ได้หรอกจนตายมันก็วางไม่ได้เดี๋ยวแถวนี้ได้ คุณเป็นอรหันต์แถวนี้เดี๋ยวแถวต่อไปมันก็ยังไม่เป็นอรหันต์ก็ต้องว่ากันไปเรื่อยนะมันก็ต้องมีงานไปจนจบมันไม่จบจนตายเหมือนพระพุทธเจ้าแม้จะกำลังจะตายก็ยังจะต้องมีงานมันไม่หมดหรอกเพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วนี่จะไม่ตกงานจะไม่หมดงานไม่หมดงานหรอกจนตายก็ไม่หมดงานเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจบปริญญามาแล้วหางานทำไม่ได้ไม่ต้องกลัวจบปริญญาทางมหาวิทยาลัยชีวิตแล้วนี่มีงานมากมายนะเพราะจิตอุเบกขาที่กำลังอธิบายนี่นะมันจะทำงานมันยิ่งเป็นอุเบกขาเท่าไหร่มันยิ่งมีเมตตากรุณามุทิตาที่มีประสิทธิภาพเป็นปฏิภาคยิ่งอุเบกขายิ่งวางเฉยต่อกิเลสได้เท่าไหร่มันยิ่งมีความมั่นใจว่าฉันสู้ได้กิเลสพวกนี้ฉันสู้ได้สบายมากเพราะฉะนั้นจะลุยเข้าไปฉันจะเดินหน้าเข้าไปไม่ใช่ถอยหลังเข้าพบเข้ารูยิ่งอุเบกขายิ่งเฉยเข้ารูเข้านิ่งเข้าดับไม่ใช่นะแต่กิเลสมันดับในตัวนะกิเลสมันจะลดมันจะพักมันจะดุดมันจะตายจริงๆอ่ะตายในตัวยิ่งกิเลสตายจิตยิ่งตื่นยิ่งกิเลสตายจิตยิ่งรู้ยิ่งกิเลสตายจิตยิ่งบานเบิกบานแต่อย่าบานเบิกแล้วกันนะยิ่งรื่นเริงเบิกบานยิ่งสดชื่นไม่ใช่ยิ่งเหี่ยวยิ่งหูยิ่งหลบยิ่งลี้ไม่ใช่เลยนี่อาตมาพยายามขยายเป็นภาษาไทยถึงลักษณะที่มันละเอียดลึกซึ้งพวกนี้ให้ฟังว่าจิตของคนนี่มันจะมีอาการที่ถูกต้องมันจะเป็นยังไงเพราะคำว่าอุเบกขาเนี่ยอธิบายกันตื้นๆเฉยๆเฉยๆเฉยๆอธิบายอุเบกขาเฉยจนกระทั่งกลายเป็นทีนังมิตรังแล้วก็จนกระทั่งศาสนาเพี้ยนมันกลายเป็นฤาษีไปหมดเพราะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันไม่ได้ตื้นเขินมันมีบทบาทอยู่ด้วยกัน ในอุเบกขามีเมตตามีกรุณามีมุทิตายิ่งมีอุเบกขาจริงเท่าไหร่ยิ่งอุเบกขาสมบูรณ์เท่าไหร่เมตตายิ่งเป็นบทบาทสำคัญสำคัญยิ่งโตมันไม่ได้ต้นตัดเป็นตัวเมตตาก็ทีนึงอุเบกมุทิกรุณาก็อีกทีนึงมันไม่ใช่มันเป็นอาการของจิตที่แยกไม่ออกเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แยกจากกันไม่ออกชั้นใดศีลสมาธิปัญญาแยกจากกันไม่ออกชั้นใดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็แยกไม่ออกจากกันฉันนั้นมันเป็นพฤติกรรมของจิตที่ไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณแท้เลือดสุพรรณเอ๋ยมันไม่แยกแต่เราจะวิเคราะห์วิจัยอาการมันมาฟังมันมารู้ว่าอาการมันต่างกันอยู่ในตัวของมันเองเป็นพฤติกรรมต่างกันของมันเท่านั้นก็ได้เพียงรู้แต่มันทำงานร่วมกันมันจะอยู่ร่วมกันยิ่งอุเบกขานี่ยิ่งอุเบกขามีธาตุอุเบกขาจิตสูงเท่าไรเมตตามันก็ยิ่งมีบทบาทสูงเท่านั้นเมตตามันไม่ใช่ตัวอยู่เฉยๆนะเมตตามันเป็นบทบาทของอาการของจิตเจตสิกนะมันจะต้องทำงานอย่างนั้นมันจะอธิบายไปเป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมมัญญามันเป็นการงานมุทุมันเป็นบทบาทความแวววัยของจิตที่มันจะเป็นอาการเมตตามันก็อยู่ในมุทุอาการของการสงบระงับดัดได้เร็วดัดได้ไวคือปรับให้มันหมดกิเลสลงไปปรับดัดได้เร็วเนี่ยมุทุจิตมันอ่อนจิตหัวอ่อนนะจิตหัวอ่อนก็คือไม่ให้มันดื้อต่อภาวะอกุศลมันก็ปรับอกุศลออกได้เร็วในจึงเรียกว่ามุทุก็แปลนิดเดียวแต่ว่าอ่อนจิตอ่อนมันจิตหัวอ่อนจิตมันเหมือนคนหัวอ่อนเนี่ยบอกง่ายสอนง่ายปรับให้ดีขึ้นได้ง่ายเหมือนกับคนหัวอ่อนจิตก็เหมือนกันเราเองนั่นแหละสอนเขาสอนจิตเราแล้วก็ปรับจิตเราได้จิตหัวอ่อนพูดอย่างนี้คงพอเข้าใจนะมุทุนี่มันพยัญชนะแปลว่าอ่อนเท่านั้นเองเขาไปใช้ในอะไรอะไรอ่อนก็ได้ไปใช้เหมือนอย่างเขาไปใช้กับสุกระมัทวะนะที่จริงมันก็มุทุมันรากศัพท์เดียวกันมุทุมัทวะมันแปลว่าอ่อนนะก็แปลกันว่าอ่อนของท่านสมเด็จพระเทพท่านก็เรียนพระบาลีท่านแปลของท่านสำนวนของท่านจะแปลว่านิ่มมุทุนี่ไม่ได้แปลว่าอ่อนท่านแปลว่านิ่มสำนวนของพระเทพเพราะในความคำว่ามุทุจึงไม่ได้มีความหมายตามพยัญชนะนิดเดียวเท่านั้นนะมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าพยัญชนะมากมายถ้าทำผิดมันก็จะกลายไปเอียงไปข้างฤาษีถ้าเข้าใจผิดถ้าเข้าใจถูกมันก็จะมาหาพุทธถ้ามีสมาธิที่มีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจดีลึกซึ้งคุณก็จะปฏิบัติให้มันตรงมันถูกทางแล้วมันจะไม่เสื่อมต่ำมันจะไม่ตกร่วงมันจะไม่เพี้ยนมันจะไม่ช้าเมื่อมันไม่เพี้ยนมันไม่ช้ามันก็จะเร็วมันก็จะตรงมันก็จะแข็งแรงไวมันก็บรรลุไวเท่านั้นเอง7ปีก็ยกไวคือยังไม่ได้บรรลุนะเอาไปเอามาแล้วก็7ปีก็ยกไว้คือยังไม่ได้บรรลุเพราะว่ามันไม่ค่อยฉลาดอาตมาก็ไม่เก่งที่จะอธิบายยังไงเนาะจะได้รู้ไวมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอธิบายปากเปียกปากแฉะเมื่อเรามีความรู้ไปถึงขั้นที่จะเจาะแทงจิตเข้าไปอย่างนี้เราก็จะเรียนเข้าไปตลอดเวลาว่าเราจะต้องรู้ความจริงของทุกสมุทัยอะไรจนกระทั่งถึงอุเบกขาอย่างที่ว่าเนี่ยจอนชัยลงไปเป็นสมาธิทิเมื่อเรารู้ทุกรู้เหตุของทุกเหตุของทุกก็เป็นกิเลสตัณหาอุปทานทั้งนั้นเมื่อดับกิเลสตัณหาอุปทานจนจิตสะอาดเป็นจิตอุเบกขาก็เป็นฐานนิพพานเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นฐานนิพพานอาศัยอย่างที่อธิบายกันไปทุกทีนี่เพราะเราเองสัมผัสแต่ต้องโดยการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อใดอาตมาจะไม่อธิบายสังกัปปะวาจากัมมันตะอะไรอย่างเป็นท่อนๆแทงๆตามนี้นะอาตมาจะอธิบายปนๆพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรนั่นเป็นการสอนวิเคราะห์แยกบทนะออกมาชัดว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมที่เป็นสัมมาสมาธินั้นนะก็มีองค์ประกอบ7ของมรรค8นี่มันมี7แล้วก็สัมมาสมาธินั้นเกิดจากองค์ประกอบของ7ตั้งแต่สมาธิทิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติโดยท่านก็ อธิบายแยกไว้ถ้าใครอ่านนะถ้าใครไม่อ่านมันก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าใครอ่านมาบ้างแล้วในมหาจัตตาริสกสูตรหรือสมาธิพุทธเนี่ยนี่ก็กำลังพิมพ์ใหม่นะก็คงจะเสร็จอีกคนต้องการอีกเยอะเหมือนกันสมาธิที่เป็นประธานมีสมาวายามะกับสมาสติห้อมล้อมเข้าใจจริงๆก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเราต้องปฏิบัติอย่างนี้จริงๆมีสมาธิติต้องมีความเห็นความรู้ด้วยว่าเรานั้นเป็นใครเรามีกิเลสอย่างไรหรือเรามีกรรมฐานตั้งศีลตั้งกรรมฐานตั้งตบะที่เราจะกระทำอันนี้ให้แก่เราเพราะเรามีกิเลสอันนี้จริงๆแม้แต่คุณบอกว่าจะไม่กินขนมอะไรของตั้งขึ้นมาเนี่ยจะไม่ปฏิบัติอย่างนั้นจะไม่ทำอย่างนี้อะไรของเราแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็เป็นศีลทั้งนั้นนะเป็นหลักเกณฑ์ที่เราจะปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราก็ต้องสังวรระวังสังวรระวังพยายามระวังสมาวายามะพยายามมีสติสมาสติมีสติตามที่เราเห็นว่าอันนี้ละตัวเราอันนี้ละกิเลสของเราอันนี้ละเรื่องที่เราจะจัดการกับไอ้โจรไอ้ผีร้ายไอ้กิเลสของเราเราก็จัดการของเรามีสมาวายามะมีความพยายามมีความเพียรให้รู้ว่าเราจะต้องทำตามกรรมฐานตามศีลตามตบะตามหลักเกณฑ์ที่เราตั้งให้แก่ตัวเองว่าฉันจะต้องชำระอันนี้เลิกล้มล้างเลิกอันนี้หยุดอันนี้ไม่ให้อันนี้มาก่อกิเลสกับเราไม่ให้อันนี้มันมาก่อกิเลสแล้วมันก็จะต้องเห็นจะต้องรู้จะต้องสัมผัสอยู่แหละแต่เราก็มุ่งในเรื่องนี้คนยังไม่เก่งเลยก็ตั้งเรื่องเดียวก็ได้คนเก่งๆหน่อยตั้งได้หลายเรื่องมีสติชักจะเก่งธรรมวิจัยก็ชักจะเก่งเพราะฉะนั้นกระทบสัมผัสแล้วเราก็ยังไอ้เรื่องนี้ก็ตามนี่เราก็ตั้งมานี่ศีลข้อ1นี่ศีลข้อ2นี่ตบะ1นี่ตบะ2นี่ตบะ3หลายตบะก็ได้สัมผัสเมื่อไรก็รู้มันก็เข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละใจบางทีก็นั่งคิดเองก็6ทวารนี่เท่านั้นน่ะ6ทวารนี่เท่านั้นน่ะมันเข้าตาหูจมูกลิ้นกายสังวรระวังมันเข้ามาปั๊บมันก็มันจะมาก่อกิเลสมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยกิเลสให้ออกเท่าที่เราตั้งให้แก่ตัวเองอินทรีย์พละเรายังไม่เก่งเราเป็นน้องใหม่เราเป็นพวกอนุบาลเราก็ทำน้อยๆเรื่องก่อนให้แววไวให้ทันการสิ่งอื่นมันเป็นกิเลสก็ช่างมันเถอะสิ่งอื่นเรายังทำไม่ไหวเราก็ปล่อยมันไปก่อนตามที่มันพอรู้พอสู้ได้ก็สู้มันไปก่อนสู้ไม่ได้ก็ปล่อยกิเลสมันกินตัวซะก่อนเพราะว่ามันไม่ไหวนี่ไปทำหมดแต่อันนั้นที่เราตั้งแล้วนะตั้งแล้วเป็นตบะเป็นศีลเป็นกรรมฐานต้องเอาเรื่องนั้นของเราให้ชัดเจนและให้ชัดเจนเป็นบทบาทของโพชฌงค์นะมีสติสัมมาสติหรือสติสัมโพชฌงค์แล้วสัมมาวายามะมีความเพียรหรือมีวิริยะสัมโพชฌงค์มีความเพียรสังวรให้รู้แล้วก็ประหารลดละมันให้ได้ตามเรื่องของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดที่นี่เมื่อมีสมาธิฐิรู้ความหมายรู้ว่าจะทำอย่างไรมีความพยายามมีสติรู้ตัวเนี่ยไปช่วยสัมมาทิฏฐิเสมอแต่ช่วยให้มันมีทิฏฐิอันนี้นะเราจะพูดเราจะคิดท่านก็บอกว่าอย่าดําริในกามอย่าดําริในพยาบาทอย่าดําริในการเบียดเบียนเอาละเบียดเบียนยกไว้ก่อนบางทีมันก็อาจจะไม่รู้ว่าเบียดเบียนมันขั้นละเอียดยังไงเอาแค่2รากก็คือกามกับพยาบาทก็คือโลภะกับโทสะหรือราคะกับโทสะเท่านั้นแหละอย่าไปดําริอย่าให้มันคิดไปในทางที่จะต้องมากามมาเสพสมพยาบาทมาเสพสมหรืออาฆาตโทสะไอ้นี่ไม่ชอบใจปุ๊บนี่ไม่ได้ไอ้อย่างงั้นมันจิตมันไปแล้วมันดําริหรือมันคิดแล้วมันทําแล้วด้วยดีไม่ดีไม่แต่คิดเท่านั้นออกเปี้ยงไปแล้วอ้าวนะมันกายแล้วด้วยอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นมันเพราะมันจะมารากเหง้าของสังกัปปะความดําริตั้งแต่จิตมันจะมาจากร่างเงาอันนี้ตบะอันนี้แหละเราเองเราสมมุติว่าเราจะตั้งใจจะไม่เอาสิ่งที่เราชอบเราจะมีตบะไม่กินขนมนี่เป็นต้นมันก็อยากมันก็จะเป็นกามและจะดำดิในความอยากถ้าจิตมันมีอาการคิดจะอยากแล้วเฮ้ยอย่าคิดอยากคิดทำวางๆอย่าให้มีอาการอย่างมันจะเป็นยังไงคุณดูอาการอย่างของคุณเองนะพอสัมผัสพับมันมาแล้วเนี่ยตามันเห็นรูปแล้วเนี่ยมันเห็นสีแล้วกลิ่นมันถุยด้วยกลิ่นขนมถุยมาด้วย อาการกิเลสกามอยากกินอยากกินอยากถ้าทำยังไงอาการอยากนั้นมันน้อยลงน้อยลงแล้วคุณก็จัดการเลยด้วยเหตุผลเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้ามันแรงเกินไปโอ้โหนี่จะหาเหตุผลมันไม่มีแรงคิดเหตุผลเลยมันจะเอาตายกดหัวมันก่อนเรียกว่าสมถภาวนาวิคัมภนประหารประหารมันก่อนฟังดีๆนี่อธิบายมรรคนะอธิบายวิธีปฏิบัตินะอาตมาว่าอาตมาไม่อธิบายเป็นภาษาอ่านเรียงไว้อย่างเงี้ยพวกอ่านให้ฟังแล้วคุณก็ตื่นอย่างเก่าแหละนะเพราะอธิบายตามที่อาตมารู้อาตมาทำมาเนี่ยมีวิธีการทำยังไงทำในใจยังไงปฏิบัติยังไงนะยกตัวอย่างแม้แต่อย่างเงี้ยกับขนมเนี่ยคุณอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนกันมันก็เกิดกามเกิดพยาบาทแหละนะคุณก็อันนี้อธิบายกามก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายพยาบาททีหลังคุณก็พยายามอ่านอาการของคุณจริงๆถ้ามันแรงเกินไปสมถภาวนาก่อนกดข่มมันให้พอสมควรอย่ากดให้มันหายเงียบไปเลยบอกแล้วกดหายเงียบไปเลยแล้วก็มันก็กลายเป็นพวกสมถะสายสมถะสายฤาษีรูปเดียวไม่พอกดพอให้มันมีความไม่มีแรงจนกระทั่งเราใช้จิตคิดนึกดำเนินวิปัสสนาภาวนาให้มันได้ถ้ามันกดลงไปพอดำเนินวิปัสสนาภาวนาได้ก็เท่านั้นก็พอมันจะเห็นบทบาทของกิเลสนั่นอยู่ถ้าคนเงียบไปเลยมาดำเนินวิปัสสนาภาวนามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงถ้ามันกำลังอยากอยู่มันก็จะเห็นอาการอยากอาการตัณหาอาการของสมุทัยตัณหาก็จะเห็นว่าเออมันอยากอย่างนี้อยู่นะพออยากพอเราพยายามเห็นความจริงว่าเอ๊ะมันอยากอย่างนี้มันเป็นทุกข์นะนี่เข้าหาเป้ามันเป็นทุกข์นะอยากอยากอยากแล้วมันก็ไม่ได้สมใจอยากอยู่แล้วเราก็ตั้งของเราเองเป็นทุกขายะอัตตานังอยู่เนี่ยมันทุกข์นะก็กิเลสตัวอยากอยากอยากนี่มันมีทำไมเล่าอาการอย่างนั้นน่ะหยุดได้ไอ้บ้าไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันไอ้บ้าอย่างนี้เป็นต้นเราก็บอกมันอ่อนแรงลงไปหยุดลงไปแล้วว่ามันโง่อะไรแล้วเราเองเราก็มีกิเลสอย่างนี้มีตัณหาอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไหนพยายามไหมเพราะว่ามันไม่มีนี่มันดีกว่าไหมถ้าไม่มีอาการอยากอย่างนี้มันก็จะสบายใจเบาใจแค่เหตุผลแค่นี้ถ้าคุณยังฉลาดเพียงพอก็บอกมันก็จะลงจริงๆนะอาการมันจะเบาลงไปคุณก็จะเห็นอาการมันเบาโดยไม่กดข่มหรอกด้วยพอวิปัสสนาภาวนานี่แหละด้วยเหตุผลที่แท้จริงของตัวเองนี่ทุกทีลองพอเบาลงไปคุณก็จะรับซับซาบอารมณ์แล้วว่าเออกิเลสเบาลงไปสบายแล้วสบายแล้วไม่ทุกข์แล้วมันเฉยๆกับไอ้ขนมแล้วมันวางเฉยๆกับขนมแล้วคือกิเลสมันไม่เกิดนั่นเองมันเฉยตรงกิเลสมันไม่เกิดมันวางใจแล้วมันนิ่งมันอ่อนแรงลงไปนะไม่รู้อาตมาทำมือทำไม้อะไรๆพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของมันจริงหรอกมันไม่ใช่ตัวตนของมันหรอกก็อธิบายทำมือทำไม้ทำอะไรท่าทางอะไรให้ดูประกอบเนี่ยพอมันเบาลงไปมันรีลงไปมันจางลงไปคุณก็เห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายอนิจจานุปัสสีอาตมาอธิบายแล้วปฏิบัติไปแล้วมันจะเป็นสภาพเห็นความไม่เที่ยงและไม่เที่ยงก็มีทิศทางและมีเงื่อนไขไม่เที่ยงเพราะเราทำให้มันอ่อนลงไปมันเล็กลงไปมันมีร้อยมันก็ลดลงเหลือ90หรือ80เหลือ60 50 40นี่เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงตามเห็นความไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันไม่อยู่อย่างเดิมลักษณะไม่เที่ยงที่เป็นปุถุชนก็ร้อยหนึ่งมันไม่อยู่ร้อยแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นร้อยสองร้อยห้าร้อยสิบสองร้อยสามร้อยขึ้นไปกิเลสมันบานขึ้นไปมันไม่เที่ยงเหมือนกันมันไม่เที่ยงหนาขึ้นกิเลสมันหนาขึ้นไอ้อย่างนั้นเราไม่เอาเราทิศทางนั้นน่ะเอาไม่เที่ยงที่ตามเห็นความไม่เที่ยงที่จะไปในทางความจางคลายคุณเห็นของคุณเองนะอันนี้อาตมาเห็นแทนคุณไม่ได้เลยเห็นผิดก็เป็นผิดเห็นถูกก็เป็นถูกต้องจับมันให้ถูกนะจับไอ้โจรให้ถูกนะจับไอ้โจรไม่ถูกนี่เป็นตำรวจแย่นะจับไอ้โจรนี่จับกิเลสให้ถูกพอทำได้อานิจจานุปัสสีคุณก็รู้แล้วว่าอ้าวเราตีแตกแล้วไม่เที่ยงเพราะเราทำลดได้ลดลงไปมันจางคลายอาการลดจางคลายลงไปมากน้อยคุณจะรู้ตัวเองโอ้โหเราจางได้มากนะคลายได้มากนะคุณก็เห็นวิราคานุปัสสีตัวที่มีผลสูงเพราะมันลดได้มากจางได้มากวิราคานุปัสสีตามเห็นอนุปัสสีนี่แปลว่าตามเห็นปัสสีปัสสาปัสสนาปัสสนานี่แปลว่าเห็นจริงๆเลยนะไม่ใช่สองลูกตาโทโลนี่ไปเห็นนะมันเห็นด้วยญาณมันเห็นด้วยปัญญามันเห็นด้วยความ ความรู้ญาณรู้เห็นเห็นมันลดลงจริงๆจนกระทั่งมันดับนิโรธานุปัสสีโอ้โหมันจางคลายจนกระทั่งมันไม่เกิดมันนิ่งไม่อยากเลยมันเฉยตอนนี้มันวางเฉยกระทบยังไงก็เฉยรู้แล้วก็จะเกิดปัญญาจะเกิดความเข้าใจที่ตามมานะมีญาณทัศนวิเศษโอ้โหไอ้นี่มันเป็นนายคนนะไอ้นี่มันมีฤทธิ์นะผีมันแรงนะแต่ก่อนนี่เรายังเป็นทาสมันเลยมันจะเกิดความสว่างความรู้ตัวเองว่าความไม่เป็นทาสเป็นอย่างไรความว่างลงเบาลงเป็นอย่างไรความดับสนิทเป็นอย่างไรแม้จะดับสนิทชั่วคราวในตอนปฏิบัติเดี๋ยวนั้นก็ตามถ้าคุณทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเป็นอาเซวนาเป็นภาวนาเป็นพหุลีกัมมังนี่อาตมาได้พยัญชนะมาอีกในสัจจะการบรรลุหรือเข้าถึงสัจจะเรียกว่าสัจจานุปัตติหรือสัจจานุปาปุนาติการเข้าถึงสัจจะเนี่ยจะมีเหตุเท่าไหร่มีเหตุมีปัจจัยเท่าไหร่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายว่ามีเหตุมีปัจจัยเพียงอาเซวนาภาวนาพหุลีกัมมังเท่านี้แหละการเข้าถึงก็คือการทำให้ซับซาบสัมผัสอาตมาแปลอาเซวนาว่าซับซาบสัมผัสจริงเพราะคุณจะต้องซับซาบสัมผัสการลดกิเลสจริงเองของคุณเรียกว่าอาเซวนาซับซาบสัมผัสภาวนาทำให้เกิดผลที่หมายก็คือให้ถึงนิโรธให้ถึงการดับสนิทไม่เกิดอีกจนถึงเที่ยงศาสนาผู้ที่สอนความเที่ยงนะนี่เป็นปรมัตถธรรมความเที่ยงอยู่ในปรมัตถธรรมแต่อยู่ในสมมุติธรรมอยู่ในสมมุติสัจจะไม่มีความเที่ยงมีแต่อนิจจังแต่อยู่ในปรมัตถสัจจะนี้มีนิจจังตัวสุญญตาพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ยืนยันไว้มีนิโรธมีนิพพานมีการสิ้นตัณหามีการถอนสิ้นอาสวะพวกนี้แหละหรืออาตมาใช้คำว่าสุญญตาสุญญตานี่คือมันว่างจากกิเลสแล้วเที่ยงเลยนะเพราะนั้นคุณมันยังไม่เที่ยงก็ทำบ่อยๆพระหุรีกัมมังแปลว่าทำให้มากๆทำอย่างนั้นน่ะถูกแล้วก็คุณจะรู้ว่าเออนี่เราปฏิบัติถูกแล้วคุณก็ทำซ้ำซากทำให้เกิดผลดับสนิทให้เกิดผลนิโรธเรียกว่านิโรธานุปัสสีให้เกิดการสลัดคืนปฏินิสขานุปัสสีหมายความว่าเมื่อคุณแข็งแรงแล้วเนี่ยคุณจะปรุงสลัดคืนกลับคุณจะปรุงให้มันมีรสมีชาติคุณจะปรุงอะไรได้แต่อย่าเพิ่งไปหัดปรุงง่ายให้มันดับสนิทจนแน่ใจคุณจะสัมผัสแต่ก่อนนี้ไม่กล้าสัมผัสพอเวลาคุณทำอีกทีคุณก็ไปกล้าสัมผัสสัมผัสแล้วหรือไม่สัมผัสยังไงก็ได้จะกลับไปกลับมาปฏินิสขะจะกลับไปกลับมายังไงก็ได้ทวนไปทวนมายังไงก็ได้เกิดมีเกิดไม่มีก็ยังไงก็ได้จนคุณอยู่เหนือมีอำนาจเหนือจริงๆแล้วว่ารับรู้มันเป็นรสยังไงต่อไปนี่อย่าว่าแต่ดูแต่ใจแม้แต่จะจับแม้แต่จะกินขนมก็เฉยแต่ก่อนนี้ต้องไม่กินก่อนกรรมฐานว่าไม่กินนะพอเก่งแล้วกินก่อนคุณจะกินได้ปฏินิสขะนี่ทวนกลับไปกลับมาได้นี่คุณต้องแน่ใจว่ากำลังใจของคุณสามารถแตะแล้วนี่คุณก็อ่านออกนะอ่านกิเลสออกมีรสอร่อยมีการปรุงแต่งมีอะไรเอากิเลสมาปรุงคุณต้องอ่านของคุณออกกินแล้วทีนี้คุณก็วางใจได้จนกระทั่งคุณวางใจไม่เป็นกิเลสมันไม่เป็นรสอร่อยไม่ติดไม่ยึดแม้จะไม่กินแม้จะกินหัดไปหลายเชิงหลายชั้นจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้กินก็ไม่ได้ติดใจไม่กินก็ไม่ได้ติดใจรู้เท่าทันแล้วว่าวิเคราะห์วิจัยออกแล้วว่ารสของความอร่อยแบบโลกๆเป็นอย่างนี้มันมีก็เหลืออยู่ก็รู้ว่ามีลดลงไปได้หมดก็รู้ว่าหมดจนกระทั่งเข้าใจว่าอย่างนี้ล่ะโลกเขาสมมุติโลกเขาเรียกว่ามันอร่อยแต่เรานี้ไม่ได้ติดยึดละรู้ว่าอร่อยของโลกก็กินอร่อยของโลกก็เข้าใจและเราก็เคยเข้าใจแล้วก็กินง่ายๆด้วยอร่อยของโลกที่เขาว่าอร่อยกินง่ายๆนอกจากบางทีเรามันไม่เขาปรุงบางคนนี่เขาติดจัดๆจ้าๆปรุงจัดๆเขาถึงอร่อยพอเราลดลงมาได้ขนาดนึงแล้วจริงลดลงได้จริงๆแล้วนี่นะไอ้ปรุงจัดๆนี่เราจะไม่อร่อยกับเขาหรอกว่ามันจัดแต่ถ้าไม่จัดเราพอรับได้จะบอกว่าอร่อยเราก็เข้าใจแต่เราจะไม่ได้ผูกใจกับคำว่าอร่อยนั่นเลยไม่ผูกใจไม่ติดใจอ่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ เราเคยจำได้สัญญาจำได้ว่าไอ้อย่างนี้อร่อยอย่างนี้เราเคยจำได้มันไม่จัดเกินไปมันพอกินง่ายกินอย่างนี้ง่ายเราก็เข้าใจแต่อย่างที่เรียกว่ามันจัดไปมันไม่ง่ายเราก็จะไม่รับแล้วอย่างอย่าจัดจัดมันก็จะรับแต่ที่ไม่จัดแต่ก็ง่ายแต่ถ้าไม่ปรุงเลยไม่ปรุงเลยถ้าคุณเองคุณยังไปมีสัญญาว่าถ้าไม่ปรุงซะเลยแล้วคุณก็เคยฝึกอย่างไม่ปรุงซะเลยนะกินอย่างจืดชืดจะไม่ปรุงถ้าคุณเองคุณได้คุณก็ได้คุณฝึกถ้าคุณไม่ฝึกคุณก็ไม่ได้คุณก็จะเอาที่มันนี่แหละมันปรุงแค่นี้ง่ายๆคุณก็จะได้แค่นี้ถ้าคุณฝึกไปจนกระทั่งว่าไม่ปรุงแต่งเลยอย่างนี้ได้คุณก็จะธรรมดาจะปรุงก็ได้อ่อนๆอย่างที่ว่าจะปรุงจัดก็ไม่ไหวแล้วถ้าไม่ปรุงก็ได้คุณก็จะไม่ติดใจไม่เห็นว่ามันแตกต่างอะไรกันนักกันหนาไม่ถือไม่ยึดไม่ถืออะไรมาก็ได้รู้สาระสำคัญว่าเราจะกินเอาอะไรมันแล้วก็กินเอาธาตุธาตุนี้มาอย่างนี้ปรุงมาหน่อยๆก็ช่างมันได้ปรุงมาจัดๆถ้ามันไม่มีจะกินแล้วจัดๆก็ต้องสู้จัดๆก็ต้องสู้นะถ้ามันไม่มีจะกินนี่นะมันจำเป็นจะต้องกินแม้บิณฑบาตได้อย่างนี้ก็เอาละท้องเข้าไปหน่อยเอามันหน่อยมันไม่มีซะเลยมันก็จะไม่มีอะไรสังเคราะห์ร่างกายแต่เขาปรุงมาจังเลยบางทีนี่มันยับมันเลยบางทีนี่หวานใจมาเลยอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเอาละนี่ได้วิเคราะห์หรือว่าชี้ตัวปฏิบัติชี้ตัวปฏิบัติให้คุณได้ฟังได้เข้าใจสูงขึ้นมันจะทำอย่างไรวิปัสสนาภาวนาอย่างไรสมถภาวนาอย่างไรต้องทำด้วยวิธีการอย่างนี้ทั้งสองอย่างคุณจะสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรมาอย่างไรมันก็จะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาที่เป็นหลงเป็นสุขเวทนาอย่างโลกทุกขเวทนาอย่างโลกอย่างโลกีแล้วเราก็มาตั้งใจให้มันเป็นการปล่อยออกแล้วก็ทำออกทำจริงๆปฏิบัติไปมันจะแววไวมันจะเร็วขึ้นรู้มากขึ้นจนกระทั่งคุณตามเห็นตามรู้นิโรธานุปัสสีจนกระทั่งปฏินิสักขะได้มากมากมากมากมากมากมากคุณก็จะเจริญจะรู้ง่ายจะเร็วไวจะช่ำชองทีนี้ตั้งกรรมฐานทีเลยเยอะๆก็ได้เมื่อตั้งกรรมฐานทีละเยอะๆได้อะไรมาที่นี่คุณก็ข่ามันหมดมีความเก่งใน สมประธาน4มีสังวรประธานมีประหารประธานมีภาวนาประธานมีอนุรักษณาประธานมีการสังวรได้เก่งแววไวสังวรเก่งแล้วก็ประหารพอสังวรหมดจับได้ทันข่าได้เก่งกิเลสก็ตายได้เก่งเกิดผลภาวนาประธานก็คือการคงเกิดผลทำให้เกิดผลก็เกิดผลได้ไวๆๆและคุณก็รักษารู้จักอนุรักษณาประธานรู้จักรักษาสิ่งที่ได้ดีแล้วไม่ให้มันเสื่อมไปก็ได้ดีไปเรื่อยๆช่ำชองมากมากมากก็เก่งขึ้นเป็นจอมยุทธฆ่ากิเลสนะเป็นจอมยุทธจริงๆฆ่ากิเลสฆ่าผีฆ่ามารเป็นจอมยุทธแน่ๆเลยฟาดฟันกิเลสได้อย่างเก่งคุณก็มีอินทรีย์มีพละอินทรีย์5พละ5ก็กล้าแข็งโพชฌงค์7ก็ช่ำชองมรรค8ก็ช่ำชองสติปัฏฐาน4ก็ช่ำชองสมปัฏฐาน4ก็ช่ำชองแน่มีสังวรเก่งมีประหารได้เก่งทำให้เกิดผลเก่งรักษาผลที่ได้ให้มันตั้งมั่นให้มันนิจจังวันนี้อาตมาเผยนิจจังเพราะอาตมาไปได้หลักฐานของสัจจะพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในสัจจะนี่ก็ขอแวะหน่อยหนึ่งแวะเรื่องสัจจะสัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอาตมาไปเห็นอันนี้อาตมาอธิบายเองมาแล้วนะอธิบายเองมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานจากพระไตรปิฎกอธิบายมาจากญาณตนเองจากความรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความเที่ยงนะสอนเรื่องสัจจะนี่มันมีความเที่ยงอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงหรอกสมมุติสัจจะแต่มีปรมัตถสัจจะอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นแหละที่มันเที่ยงคือความดับสนิทกิเลส เป็นสุญญตาอาตมาใช้สุญญตาแต่ในพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ท่านไม่ได้จับสุญญตาเลยท่านตรัสแต่ทุกข์นิโรธนิพพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสำรอกตัณหาความดับตัณหาความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดมักมีองค์8นี่เป็นความเที่ยงเป็นสัจจะหนึ่งเดียวท่านตรัสในสูตรจุลวิยูหสูตรเป็นสัจจะท่านตรัสว่าเอกังหิสัจจังนทุติยมัชฌิคือสัจจะนี่มีหนึ่งเดียวเอกังหิสัจจังสัจจะนี่มีหนึ่งมีความจริงนี่มีอยู่หนึ่งเท่านั้นน่ะมีหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันจะไม่แปรปรวนเป็นอื่นเลยมันเที่ยงนะและความที่ว่าเที่ยงนี้เนี่ยถ้าสิ่งที่มีในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงสิ่งที่ไม่มีหาจากที่อื่นไม่ได้สิ่งที่ไม่มีเนี่ยหาจากที่อื่นไม่ได้สิ่งที่ไม่มีเนี่ยหาได้จากจิตเจตสิกของเราเท่านั้นจิตเจตสิกก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้มีจิตเจตสิกทั้งหมดไม่มีจิตเจตสิกคุณก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะใช้จิตเจตสิกเท่านั้นที่เป็นตัวปฏิบัติธรรมเราเป็นธาตุรู้สิ่งไม่มีก็คือต้องแม่นเป้าที่สุดคือไม่มีกิเลสเรียกว่านิโรธไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานไม่มีโลภโกรธหลงต้องให้ไม่มีอันนี้นะต้องรู้เงื่อนไขว่าอันนี้นะคือความไม่มีสุญญตาก็คือความไม่มีกิเลสไม่มีโลภโกรธหลงอย่างหยาบกลางละเอียดถอนสิ้นตัวตนของมันหมดเลยแล้วถอนให้มันแน่นอนเที่ยงแท้อาตมาพูดเอาเองว่าเที่ยงแท้อาตมาไม่กล้าใช้คำว่านิจจังนิจจังนี่แปลว่าเที่ยงอาตมาใช้นิยตะอธิบายมาแล้วพอมาเจอพระพุทธเจ้าใช้ในพระบาลีนี้ท่านใช้นิจจังเลยท่านใช้สัญญายะนิจจานิมาอาตมาได้พระพุทธเจ้าเป็นหลักประกันอาตมาพูดเอาเองมาแล้วพอมันได้พระพุทธเจ้าเป็นหลักประกันพยองเลยเรียกว่ากล่าวอย่างอาถรรพ์เลยตอนนี้นะเพราะงั้นในสูตรที่ท่านสอนสัจจะนี่มีหนึ่งเดียวนี้สัจจะมีหนึ่งเดียวนี้ท่านสอนไปจนกระทั่งว่าแล้วอะไรละมีหนึ่งเดียวท่านก็ถึงบอกว่ามีนิโรธมีนิพพานมีพวกนี้แหละเป็นความจริงที่เป็นหนึ่งไม่เป็นอื่นเพราะงั้นถ้าผู้ใดได้นิโรธแล้วได้เลยแล้วจริงอย่างเที่ยงแท้เป็นกำหนดสัญญาญาณในการกำหนดรู้นิโรธของเราคุณต้องทำนิโรธให้มันได้อย่างที่อธิบายไปแล้วมันจะต้องดับสนิทถอนอาสวะสิ้นจนไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาไม่เกิดนักกิเลสไม่เกิดตายสนิทแล้วมันตายสนิทอย่างจริงๆอย่างแน่นอนตายอย่างนิจจังตายอย่างเที่ยงแล้วตายอย่างที่ไม่เป็นอื่นอีกเป็นเอกังคีสัจจังตายจริงๆนะไม่เป็นสองไม่เป็นการกลับหลับกลับกรองว่าเอาตายแล้วฟื้นไม่มีฟื้นนะตายแล้วตายเลยแน่นอนนิจจังเที่ยงแท้นะเที่ยงตรงเลยเที่ยงเลยว่าต้องตายจริงๆมีสิ่งนี้เท่านั้นเป็นสัจจะหนึ่งเดียวไม่เป็นอื่นศูนย์ดับจากกิเลสไม่มีกิเลสเพราะนั้นคำว่าสุญญตาในการพูดอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเนี่ยมันเป็นเหตุผลเป็นตรรกะอะไรมันก็จะมีใช่ต้นเสาต้นนี้อีกไม่แน่นะมันอาจจะเป็นฟอสซิลก็ได้อาตมาว่าจะว่ามันอีกหน่อยมันก็จะศูนย์นะมันไม่แน่มันอาจจะเป็นฟอสซิลแล้วไปอีกนานล้านปีเป็นฟอสซิลมันเป็นไอ้หินอะไอ้ไม้มันกลายเป็นหินก็ได้มันอาจจะไม่ได้เหตุได้ปัจจัยแล้วกลายเป็นหินอาตมาว่ามันจะว่ามันว่าอีกหน่อยมันก็จะศูนย์แต่ถ้าจริงมันก็ไม่เป็นหินง่ายๆเพราะได้มันจะไปได้เหตุปัจจัยที่เป็นหินนี่ยากต้นไม้หรือพวกนี้มันจะได้เหตุปัจจัยเป็นหินยากเนี่ยอาตมาว่ามันได้เหตุปัจจัยเป็นหินหรอกมันจะผุจะพังจะสลายไปเป็นปุ๋ยเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นละอองไปมากกว่านี่ไม่ถึงล้านปีแล้วเป็นฝุ่นละอองอันนี้แล้วมันก็ไม่มีคุณก็เดาได้คะเนได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมอะไรมันก็ไม่มีจริงอะไรมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเคลื่อนไปใช่แต่อันนี้ไม่ใช่ปรมัตถธรรมไม่ใช่ปรมัตถธรรมรู้คนพยายามใช้ปัญญาใช้เหตุผลก็รู้อะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรก็สุญญตาอะไรก็ไม่อยู่เป็นอย่างนี้ยั่งยืนแน่นอนแม้แต่โลกที่เราอยู่อาศัยนี่ ไม่รู้อีกกี่ล้านล้านล้านล้านปีก็ไม่รู้มันนะมันก็จะไม่มีก็เดาได้คเนได้เชื่ออาตมาเชื่อนะคุณไม่เชื่อก็ช่างอาตมาก็เชื่อแต่ความรู้อย่างนี้มันไม่ใช่ปรมัตถธรรมมันไม่จับมั่นขั้นตายเดี๋ยวนี้นะคุณต้องจับมั่นขั้นตายกิเลสนี่แล้วก็ล้างกิเลสให้มันตายให้มันศูนย์ให้มันไม่มีมันดับสนิทถอนนี่แหละท่านบอกสัจจะตัวนี้ท่านพุทธเจ้าค้นพบอันอื่นท่านไม่ไปค้นพบด้วยหรอกจะไปรอให้โลกลูกนี้มันศูนย์จะไปรอให้ต้นไม้นี่มันศูนย์ไม่เอาพิสูจน์สัญญาไอ้พิสูจน์สุญญตาอย่างนี้ไม่พิสูจน์หรอกแต่ถ้าได้พิสูจน์กิเลสนี่พิสูจน์ว่ามันศูนย์เที่ยงเที่ยงคุณจะต้องมีสัญญายะของคุณการกำหนดรู้สัญญาเจตสิกของคุณนี่กำหนดรู้ความเที่ยงว่าคุณได้ดับอย่างที่อธิบายไปแล้วคุณดับกิเลสสนิทสนิทสนิทเป็นนิโรธานุปัสสีจนกระทั่งสลัดคืนได้กลับไปกลับมาจะแตะต้องสัมผัสคุณจะเกิดการรู้อะไรร่วมยังไงยังไงไปตามเขายังไงไงก็ได้แต่เราก็ไม่มีสวรรค์นิสสัคขะปฏินิสสัคขะนิสสัคขะนี่แปลว่าไม่มีสวรรค์แปลว่าไม่ลงสวรรค์นี่ที่จริงแปลว่าลงก็ได้ไม่ลงไม่ร่วมไม่เป็นสวรรค์กับเขาแล้วสวรรค์อย่างโลกีอย่างโลกก็เป็นสวรรค์สวรรค์ห่อห้ออะไรไม่ล่ะเฉยๆนะคุณจะร่วมรู้ร่วมเห็นว่าเป็นสวรรค์ตามเขาได้หมดน่ะแต่ใจของคุณไม่มีและไม่มีอัสสาทะไม่มีสวรรค์ที่เป็นโลกีมีแต่สวรรค์สงบสวรรค์สงบสนิทอยู่นี่คุณต้องพิสูจน์แล้วมีของจริงความจริงของคุณให้ได้เมื่อคุณพิสูจน์ความจริงอันนี้ได้คุณจึงจะรู้ว่าสัจธรรมอยู่ที่ไหนสัจธรรมหนึ่งเดียวคือความเที่ยงแท้ของนิโรธของนิพพานของความสงบสังขารสังขารที่ว่านี้เป็นสังขารของการเอากิเลสมาปรุงผู้ที่ไม่มีกิเลสปรุงแล้วก็มีสังขารกายก็มีวาจาก็มีมีวาสังขารวจีสังขารมีกายสังขารมีจิตสังขารปรุงสร้างให้ผู้อื่นเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเป็นบุญเป็นปุญญสังขารเป็นปุญญาภิสังขารเป็นวิสังขารสังขารอย่างยิ่งแต่ไม่มีกิเลสปรุงแล้วไม่ก็มียิ่งก็มีวิสังขารนี่แปลว่าไม่อย่างนึงแปลว่ายิ่งอย่างนึงคือไม่มีกิเลสของเรามาปรุงแล้วนี่เลยว่าวิสังขารไม่ปรุงไม่วิสังขารนี่ไม่แล้วแต่จิตมันมีอยู่จิตมันก็ปรุงยิ่งปรุงเพื่อผู้อื่นปรุงเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรไปกับเขาได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแต่ตัวเองไม่มีกิเลสปรุงเสพตัวเองเลยเพราะฉะนั้นในวิและในยิ่งนี่มันมีทั้งสองอันคือไม่มีกิเลสมาปรุงมันก็พร้อมอยู่ในสังขารนั้นแล้วมันก็ปรุงอย่างยิ่งปรุงเพื่อประโยชน์ผู้อื่นผู้เกื้อกูลเพื่อคุณธรรมคุณสมรรถนะสามารถอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ตัวเองไม่ได้ปรุงยังไงก็ไม่ได้ก่อกิเลสมาให้แก่ตัวเองเสริมหนุนอะไรเลยเพราะวิสังขารนี่มันไม่ใช่ตื่นๆมันไม่ใช่รู้ง่ายๆนะมันคำภีระนะลึกซึ้งนะเพราะเราไปพูดในแง่ตื่นๆแง่เดียวเป็นเอกังสวาทีพูดไปได้เด็กๆเด็กๆอยู่ข้างนึงข้างเดียวอยู่เรื่อยๆมันเลยไม่ลึกซึ้งสักทีในธรรมะเสร็จแล้วก็ขาเกเป็นธรรมะขาเกมันไม่สมบูรณ์เพราะอาตมาเอาสัจจะนี่มายืนยันให้คุณฟังนี้เพื่อที่จะเสริมหนุนความรู้ขึ้นไปอีกนิดนึงเป็นอีกอันนึงแล้วเปิดเผยสิ่งที่ค้านแย้งกันที่เขาเรียนกันมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงสัพเพธรรมะอนิจจาใช่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีเงื่อนไขว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ไม่มีมีที่เดียวสิ่งเดียวเท่านั้นคือการไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานที่พระพุทธเจ้าค้นพบนอกกว่านั้นไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าไม่มีอยู่อย่างจริงทุกอย่างจะเลื่อนไหลปนเปรเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้นเสมอแต่สิ่งนั้นก็ต้องรู้ว่าอะไรควรมีเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยก็ให้มีเพราะงั้นต้องยังกุศลพร้อมเพราะฉะนั้นบาปชั่วเราไม่มีสัพพะปัสสะกรณังไม่เกิดกรณีไม่เกิดการกระทำไม่เกิดบทบาทของชั่วไม่เกิดบทบาทของชั่วโดยเฉพาะถ้าปรมัตถธรรมแล้วเข้าไปในจิตเจตสิกแล้วไม่เกิดตัวกิเลสไม่มีกิเลสจริงๆไม่ได้นะนี่เป็นสัจจะ ที่คุณจะต้องตามพิสูจน์เพราะนั้นคุณจะรู้สัจจะตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติธรรมว่านี่กิเลสนี่เราปฏิบัติเพื่อลดละจางคลายเพื่อพ้นทุกข์เพื่อความเจริญของตนของโลกของมนุษยชาติต่างๆคุณก็พิสูจน์ไปพิสูจน์ไปพิสูจน์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็ได้สัจจะที่ยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์สุดก็คือยังไม่ถึงสุญญตาคุณก็ทำไปจนกว่าจะได้สุญญตามาแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างจนกระทั่งกิเลสแต่ละกิเลสแต่ละกิเลสแต่ละตัณหามันหมดสิ้นเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ละคุณจะมีความเที่ยงอยู่ในโลกจะมีความเที่ยงที่สมบูรณ์สูงสุดคือหมายความว่าเป็นพระอริยะหรือเป็นคนประเสริฐที่สุดที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านแต่ค้นพบทฤษฎีเอกทฤษฎีใหญ่แม้ทุกนิโรธคามินีปฏิปทานี้คุณก็จะมีวิธีการดังที่ได้อธิบายไปบ้างแล้วนั่นนะมีวิธีการที่จะปฏิบัติให้แก่ตนแก่ตนไปนั้นจนกว่าคุณจะปฏิบัติเป็นเสขาบุคคลที่สมบูรณ์หมดคุณจะเห็นที่อาตมากล่าวนี้เห็นว่าอ๋อสัจจะเป็นอย่างนี้ความเที่ยงเป็นอย่างนี้ขนาดที่อาตมาว่าพวกคุณนี่นะมาฟังธรรมอาตมาเนี่ยคุณยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรียกว่ายังไม่มีสุญญตาสมบูรณ์ยังไม่มีนิจจังสมบูรณ์คุณก็ชักจะมีนิจจังบ้างแล้วถ้าจะมีความเที่ยงแท้ที่เข้ากระแสคนที่เข้ากระแสนี่นะเป็นพระโสดาบันเข้ากระแสนี่ท่านก็ตรัสไว้นะว่าเป็นผู้เที่ยงต่อนิพพานเป็นผู้แน่นอนจะได้นิพพานในอนาคตถ้ามีสัจจะความจริงว่าคุณมีเนื้อหาการลดละกิเลสหรือการเกิดสมาธิที่เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดสภาพที่ได้ของจริงได้ของจริงมาให้แก่ตนเองจนมั่นใจมีสภาวะของจริงจนมั่นใจว่าเอได้อันนี้มันของแน่ของแท้มาทิศทางนี้ดีกว่าอย่างโลกเนี่ยคุณมีมาทุกคนเป็นโลกียสุขคุณมีมาทุกคนทีนี้คุณมาหาโลกุตระนี่มันเป็นวูปสโมสุขมันเป็นสุขอย่างสงบระงับจากกิเลสนี่คุณจะต้องมีพอสมควรพอมีพอสมควรแล้วบอกเออันนี้เที่ยงกว่าอันนี้ประเสริฐกว่านะอันนี้ดีกว่าคุณก็จะรู้สึกมีน้ำหนักของตัวเองว่าเออเรามาทางนี้ดีกว่าแฮะทางนี้มันดีทุกคนนี่ไม่ละเว้นเลยสักคนเดียวที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยรู้แล้วว่าโลกีนี่เป็นอย่างไรความสุขอย่างโลกีเป็นอย่างไรคุณรู้หมดทุกคนแล้วในนี้คุณก็มาลองซิว่าวูปสโมสุขหรือว่าความดีที่พระพุทธเจ้าค้นพบคนโลกใหม่เนี่ยเขาจะไปทางนี้กันนะไปจะขึ้นโลกใหม่นะเขาจะเกิดอย่างนี้จะไปอย่างนี้นะคุณมาเริ่มทดลองคุณมาเริ่มรู้เริ่มได้ถ้าคุณได้มรรคผลถึงขั้นโสดาบันสอบได้ท่านถือว่าเป็นผู้เที่ยงที่จะได้นิพพานในอนาคตเป็นผู้เที่ยงต่อนิพพานแน่แล้วคุณก็จะมีความแน่ใจมั่นใจคุณก็จะเที่ยงอย่างที่ว่านั่นจริงๆว่าเอาแน่อาตมาพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็จะต้องรู้ตัวเองว่าแม้ฟังนี่เข้าใจแต่เราจะแน่หรือเปล่าเนาะเราจะแน่หรือเปล่าเนี่ยเราจะไปเที่ยงต่อนิพพานเนี่ยเอาแน่ไหมคุณเป็นลองชั่งน้ำหนักดูเถอะบางคนนี่มันหน้านองน้ำตานะสู้แต่มันช้าช้าอย่าไปลงโทษตัวเองว่ามันช้าหรือว่ามันแม่ทำไมมันทุกข์จังเลยคุณอย่าลงโทษตัวเองเพราะมันลงโทษตัวเองมามากแล้วก็คุณอยากไปซวยไปถูกเขาหลอกมามากทำไมเล่าและมันเป็นความจริงนะที่คุณมีกิเลสมากคุณจึงต้องต่อสู้มันมากก็เมื่อต่อสู้มันมากแล้วคุณจะต่อสู้ต่อไปไหมถ้าคุณจะเอาโลกีอยู่คุณก็ไปเราอาตมาไม่ต้องไล่คุณก็ต้องไปอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อเกิดความเห็นนะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเลยว่าอย่างนี้มันดีกว่าจริงๆนะมันเอาหน้าคุณก็จะเพียรมันร้องไห้ก็ร้องอีกน้ำตายังไม่เปลี่ยนสีสักทีม ันยังมาเป็นไม่มาเป็นสีของโลกุตระมันเป็นสีโลกีอย่างนั้นน้ำตามันนองหน้ายังไงคุณก็จะต้องพยายามเพียรถ้ายิ่งคุณเชื่อด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเลยว่าอย่างนี้แหละประเสริฐจากนี้ถูกแล้วยิ่งคุณได้ภาคเพียรปฏิบัติมามีเหตุมีปัจจัยเข้ามาแม้จะยังไม่สอบได้เป็นโสดาบันยังไม่เที่ยงคุณก็จะพยายามเข้ามาพยายามจนถึงขั้นที่เป็นโสดาบันคุณจะเที่ยงนี่แม้เป็นโสดาบันแล้วมันยังถดถอยอยู่นะเพราะวิบากล่อนี่มันเยอะตัวผีตัวมารนี่ล่อเยอะไปเสียเวลาอยู่บ้างบางคนก็จะเสียเวลาอยู่คำว่าชาติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแต่เกิดตายแค่นี้กิเลสที่มันเกิดดับเนี่ยมันมากมันบางทีมันไปเสียเวลาอยู่เป็นปีๆเสียเวลาอยู่5ปี10ปีถ้าคุณแม้เข้ากระแสแล้วจริงคุณไปเสียเวลาอย่างนั้นก็ได้แต่คุณควรไหมไม่ควรใช่ไหมแต่กิเลสมันไม่บอกคุณอย่างนี้หรอกดีนะเดี๋ยวไปลองมันอีกแม้เป็นโสดาบันแล้วนะให้ก่อนหน้าลองดูก่อนหน้าก็กิเลสมันจะอ่อยคุณอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะไปเสียเวลาเป็น3ปี8ปีเพราะถามด้วยเหตุผลจริงๆควรไม่เล่าต้องไปช้าทำไมพุทธเจ้าบอกว่าไปธรรมะที่พาให้เป็นให้เนิ่นนานมันไม่ใช่ความเจริญเป็นความเสื่อมนะธรรมะที่พาให้เนิ่นช้านะมันเป็นความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญนะเพราะมันไม่ควรอย่างยิ่งถ้าคุณเกิดปัญญารู้อย่างนี้อย่าไปเสียเวลาเลยปัญญาที่คุณมีนี่ว่าอย่างนี้มันแน่ไหมล่ะทางนี้ดีหรือเปล่าถ้าดีจริงแล้วตายเป็นตายมันจะทุกข์ยังไงก็ต้องเอามันบุกลุยน้ำหนักอย่างนี้จะทำให้คุณเกิดความเที่ยงขึ้นได้เที่ยงมาจนเข้ากระแสเที่ยงจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์นี่เป็นผู้เที่ยงที่สุดพระอรหันต์นี่เป็นผู้เที่ยงที่สุดกว่าคุณจะมีสัญญาการกำหนดรู้ทุกข์กว่าคุณจะมีสัญญาการกำหนดรู้ทุกข์การกำหนดรู้สมุทัยการกำหนดรู้ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาการปฏิบัติทางปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วคุณก็กำหนดรู้ว่าได้เนาะมีวิราคานุปัสสีมีนิโรธานุปัสสีมีปฏิทิสคานุปัสสีเห็นตามรู้ตามเห็นความจางคลายตามเห็นนิโรธจนกระทั่งแน่ใจว่ามีพระภูริกำมังมีการกระทำให้มากจนเกิดสัจจานุปัตติหรือเกิดสัจจานุปาปุนาติเกิดสัจจะเกิดความจริงว่านิโรธแน่สุญญตาแล้วเข้าถึงความดับสนิทหมดตัวตนถอนอาสวะแล้วทำมากจนกระทั่งคุณมีมากจนกระทั่งมันไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นเอกังหิสัจจังเป็นสัจจะหนึ่งเดียวไม่แปรปรวนเป็นอื่นอีกคุณจะรู้ด้วยการกำหนดรู้ด้วยสัญญาการกำหนดรู้ด้วยปัญญาด้วยความเห็นที่สมบูรณ์ของคุณคุณจะรู้อันนี้จริงๆของคุณเองด้วยตนเองมีจริงมันจึงเห็นจริงแน่ใจเองมันจึงจะแน่ใจจริงคุณจะมีอันนี้เองแล้วคุณจะเที่ยงเองไม่มีใครเขาจะมาทำให้คุณได้วันนี้อธิบายเจาะจะอธิบายเป็นปะไม่เรียงลำดับเลยนะแต่อธิบายจะเจาะถ้าใครนั่งฟังดีๆก็จะพอไปถ้านั่งฟังไม่ดีเมาเพราะว่าเป็นปะแต่เจาะอาตมาว่าอาตมาวันนี้อธิบายเจาะเป็นเจาะๆไปเหมือนกับที่ได้ไปเจาะตรงนี้หน่อยดูน้ำมันเจาะหาน้ำมันตัวตรงนี้อาจจะมีไปเดินไปเจอตรงนี้เจาะตรงนี้หน่อยจะเป็นสปะไม่ค่อยเรียบเรียงอะไรนักนะลองดูที่อาตมาอธิบายไปหลายๆวันนี่มันจะเข้าลองเข้ารอยมันจะไม่สเปะสปะได้ไหมนะจะเน้นตัวปฏิบัติเนี่ยตัวมรรคแปดวิธีการอะไรต่างๆนานาย่อยๆอะไรอธิบายด้วยภาษาของอาตมาเองนะเอาหัวข้อนิดๆหน่อยๆของพระพุทธเจ้านี่มาแล้วก็มาอธิบายแล้วเอาหลักทำข้ออื่นแม้แต่หลักสัจจังหลักสัจจะหลักนั่นหลักนี่อะไรที่อาตมาเห็นว่าจะเอามายืนยันให้คุณฟังให้ชัดๆก็จะเอามาประกอบการอธิบายอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆก่อนนะเอาวันนี้เอาเท่านี้ก่อนไว้วันหลังค่อยต่อใหม่